teşekkür ederiz diyoruz. Ev sahibimiz olarak da Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetimine bir yardımcımız Doçent Doktor Cemil Uluk Abdül'ün nezdinde teşekkür ediyoruz. Ve esas ev sahibimiz olarak da hocamız Doktor Doktor Cemil Uluk Abdül'e çok teşekkürlerimizi ediyorum. Ben geçen hafta buradaydım zaten şimdi dediği gibi. Şampi günde hatırlamıyorum. Bir İzal Gelgi Üniversite vardı. Elisler'le arkadaşımızla beraber. Onlara bir şeyler anlatmıştım. Sonra Osman Gazi Üniversitesi'ne gittim. Bugün buradayım. Yarın yine buradayım. Anadolu Üniversitesi'ndeki her canlı gün benden yıldım dinleyecek gibi bir şey söyleyebilir herhalde. Ben yine geleceğim. Geçen hafta kaçmayı başaranlar varsa bugün yakalanlar buna. Ben kısaca kendimden bahsedeyim ki kim ne anlatıyor belki daha fikriniz olur. Liseyi İzmir Fentesi'nde okudum. Oradan Boğaziçi Üniversitesi işletmeyi kazandım. Fentesi'nden işletmeye gittim falan demişlerdi o zaman. Bir kapağın fikriyle kimyaya bakmıyordum. Ama matematik miydi? Onlardan paramanı işine çarpıp geliyordu. İşletmeyi göreceğim dediler. Hani eşek vardı, sen geçer diyorlardı. Ondan sonra bağlanmadan 4 sene gittim. İşletmeden mezun olduktan sonra, daha doğrusu 3. 4. sınıflarda böyle ilk orta merakı geldi. Bu dediğim 90'ların başı yaşta çıktı ortaya ama. Ondan sonra böyle orta iniyor, çıkıyor, bir şey oluyor falan heyecanını gazetelerden takip etmeye başladı. Çalışıyoruz ama çok da anlamıyoruz yani. Derslerde de çok borsa ne olur, ne dair detaylı bir şey öğrenemiyoruz. Sonra bir araç kurumunda işe başladım. Üniversite 3'ten 4'e geçerken ben bu işi öğreneceğim, hayatımın yıkılarında bu işi yapacağım diye üniversite 3'te karar vermiştim. İşte içinde matematik var, hareket var, işte avukat var, para var falan, böyle gayet güzel bir şey kariyer olarak. Bir tane bankacıların falan iyi para kazandığı dönemlerdi o zamanlar. Böyle görüyorduk güzel güzel efendim içinde falan havalı mekanlarda. Sonra 4. sınıfta okurken part-time olarak bir araç kurumda çalıştım. Ve mezun olduktan sonra 93'te mezun oldum. O dönem şanslı bir dönemdi bizim için. İş bulunabiliyordu. Hatta birkaç farklı yerden işte gidiliyordu. Ülke seçebiliyordu. Ben Demirbank tercih etmiştim. Demirbank o zaman benim başladığımda 9 şubeli tapu kadastro müdürlüğü bir yerde. Açık kültür böyle şeyleri vardı. Masaları vardı, çalışma ortamları vardı. İşte departmanda iki tane bilgisayar var falan. Yani normalde o ortamı görseniz girmezsiniz. Benim çok sevdiğim bir hocam vardı. Onun tavsiyesiyle Demirbank'a gelmiştim. Yani bir gittim. Ya hocam dedim, bana işte şu üç tane kurumlardan çalışabilirim yani. Bunların sınavlarını kazandım, mülakatlarını kazandım. Benden cevap bekliyorlar. Hangisi emin diye. Yine var bir Allah'tan girmişim yani hocamın sözünü dinleyerek. Çok güzel bir 8-9 sene orada iş hayatım oldu. Önce araştırma da başladım. Sektörün tavsiyeleri, sektör analizleri, sektör şeyleri. Çalışmaları daha da önemlisi şirket bazlı dediğimiz tavsiye, al, sat, tut falan gibi şey. Araştırmadan 4. 5. senenin sonunda sıkıldım. Başka bir departmana geçeyim dedim. Fortune yönetiminde, bu fon yönetimi işte bu senede fonları şunlar bunlar vardır. Muhtemelen aşinasınızdır zaten. Aşağı yukarı bir sene Fortune yönetimi yaptım. Ama Fortune yönetimi de sıkıcı geldi çünkü bir katma değeriniz yokmuş gibi hissediyorsunuz bir süre sonra. Ya benim karakterim uygun değil daha doğrusu. Çok lev kalan işte bütün gün oturayım, işten yapayım, onu alayım, bunu satayım falan diyen çok arkadaşım var. Yani o ondan keyif oluyor, ben çok keyif almadım. Portföy yönetiminin ardından askere gitmeye geldim. Ve bana şey dediler, yani sen yokken Romanya Bulgaristan'da araç kurumu kurma niyetine girdik. senin bir müdürün olacak, iki kişi bu işi yapar mısınız diye. Allah dedim, yaparım tabii ki yani. Söyle söyle. İki kişi Romanya Bulgaristan'da birer araç grubu kurduk iştirak olarak. Oraların piyasalarını girdik. Orada elemanlar bulduk, kadroları oluşturduk. Araştırma ekiplerini oluşturduk. İş yapacak adamları oluşturduk. Biz de yavaş yavaş tanımaya başladık o piyasaları. Oradaki niyetimiz şuydu, dediğim 90'ların sonu. O dönemde tüm iş adamları Romanya Bulgaristan'a gidiyordu. İşte fırın açmaya giden vardı. Makine yedek parçası, otomatik yedek parçası, plastik, şu bu fabrikalarını oraya taşıyanlar vardı. Bizim de niyetimiz bunlara danışmanlık verip işte aradan komisyon almak. O yüzden de önce oraları bizim kendimizin öğrenmesi gerekiyordu ki gidip buradan birini elinden tuttuğunda Romanya'yı versen çok iyi biliyorum. Gel ben seni işte burada olan başka yollardan kaybolmadan götürürüm. Belli bir ücret karşılığı dediğimizde onun diyecek bir şeyimiz olması lazım. Bazınız bilginiz olması lazım. Onlar da uğraştık. Tabi bu işleri yaparken bir taraftan bunu Türkiye bacağı var. Şimdi Romanya'da bu gezistan bir fırsat çıktığında onu gidip burada birilerine pazarlamanız gerekiyor. Örneğin Bulgaristan'da bir baraj özelleştirmesi oluyor ya da Romanya'da bir çimento fabrikası satılıyor. Gelip onu oradaki iş adamlarına anlatıyor olman lazım. Bak böyle böyle fırsat var. İlgileniyor musun diye. Dolayısıyla burada Türkiye'deki kurumsal finansman işlerine biraz ulaştım. Sonra Romanya Bulgaristan faaliyetleri biraz daha rayına gidip böyle kendi kendine çalışır hale geldi. Oradaki insanlar yeni yeni fırsatları üretmeye başladılar. Benim işlerim biraz daha yurt içi tarafa kaydı. Yurt içi tarafta şirketlerin halka arzı satın alma birleşmesi, değerlendirmesi, fizibilite çalışmaları yeni yetim yapacaklarsa onların finansman tercihleri, alternatifleri falan gibi danışmanlık işlerimle uğraştım. Hayatta da en zevk aldığım iş hayatındaki kısım bu oldu. Bunu güzel güzel yaparken devirman battı. Ha bu arada pardon, ben şeyi söylüyorum. O an üniversite 3'te girdiğim araç kurum var ya, 92'de. O 95'te battı. Üniversite 4'te, 93'te çalıştığım araç kurum da 95'te battı. Devirbank'a girdim, o 2001'de battı. Ondan sonra Araç Kuruluşlar Birliği'ne girdim. 10 yıldır Araç Kuruluşlar Birliği'ndeyim. Geçen hafta kanun değişti. Aracı Kuruluşlar Birliği adı falan değişti ama yapısı da değişecek işte. Onu da battı sayabilir misiniz? Çünkü yani birliğin batabilecek ne durum olacak? Ser yok, zarar yok. Anca işte hükümetten biri kapattık siz diyecek, öyle oluyor. Onu da becerdim. Aslan Bey, sözünüzü bağlayacak bir şey. Lütfen. Ben de geçtiğim yerlere batırarak gideceğim diyorum. Karonla başlayarak. Demek ki anlaşmamızın temelinde bu var. Demek ki enerjilerimiz uyum sağladı diyorum. Ama anadolu üniversitesine böyle bir etki yapmazsak bu bağlar çağrı attık, katlanacak bilmiyorum. Ama benzer şey, bu bilgiyi başkanıyla da var şu an. Bir ilk senden kısaca da bahsederim. Dünyanın varsa standart menkul değerlerin genel müdürü Atilla Kostal Şarkı Başkanı'nın. Atilla Bey de bir 6 yerde falan çalışmış, şu an hiçbiri yok. Yok. Yani, finans piyasası böyle bir yer, anladığım kadarıyla kimse çalışmak istemiyor. Bitmiştir. Görüşürüz Atilla Bey. Yok. Yardımcımızın da benzer bir durumu var. Çünkü yardımcı da finansçıydı. Fakat erken gördü gelecek olmadığını, yönetici oldu. Bir zaman ısrarcıyız. Ben senin hocamın ekolünden devam ediyorum. Anadolu Üniversitesi baktığında düşüneceğiz. Yani ben de bir yere kadar gidiyorum. Daha hala rasyonel hale dönemedim hala. Evet. Bugün ben size ağırlık olarak halka arz anlatacağım. Bu kendi geçmişimi uzun uzun niye anlattım derseniz de bu işlerin biraz içinde bulundum aşağı yukarı bir 10 sene öncesinde. O yüzden halka arz edildiği soracağınız kişiler varsa çoğunu cevaplayabilirim. Bilmediğim kısımları da vardır işte. Ağırlık olarak muhasebesini çok iyi bilmem. Bir halka arz yapıldığında onu bilmem nereye gidiyor diye soracaksanız onu çok doğru cevaplayamam. Ama süreçle ilgili genel olarak pek çok sorunuzu cevaplarım. Bu demektir ki sürecin herhangi bir yerinde size soru sorabilir. Tam onu diyorum. Beklemek durumunda değiliz. Yani sona ermesini yok. Beklemek durumunda tabii değiliz. Tabii tabii. Sıkıcı oluyor. Bir raporum sunuyorsunuz. Evet. Yani ben de sıkılıyorum. Böyle tek başıma burada anlat falan. Hani o muhabbet olursa karşılıklı çok daha keyifli oluyor. Yani bizden de soru gelirse işte biraz daha canlı bir hale dönüyor. Nasıl bir derdi duyuyor. Çünkü ben duyursam kötü olur. Başlayalım yavaş yavaş. Ha, pardon ya, araç kuruluşlar bildiğini bilen var mı orada? Geçen haftaki eğitimden kimse yok mu? Yok. Var bu arkadaşlar özellikleri kaldırmıyorlar. Hatta bir kısmı bana şöyle açık açık ifade ediyor niyetini. Finans sektöründe hala kıyafetler çok güzel ve ben yaşam tarzını o tarafa doğru gitmesini istiyorum diye net cümleler kuran arkadaşlar var bugün. Bugün vazgeçeceğiz inşallah. Ben de sadece seçimlikle çıkayım. İşte kumanda verdiniz ama. Var bak kumanda verdiniz. Rahatlatmasın. Ben birazdan sadece izlerim de. Aracı Kuruluşlar Birliği 10 sene önce 2001'de Devir Bank battı. Aracı Kuruluşlar Birliği kuruldu. Ben de pek tarzısan çok büyük şans eseri orada işe girme fırsatı buldum. 2001'den yani kuruluşundan itibaren oradayım. Kaç 11 sene oldu. Aracı Kuruluşlar Birliği tüm banka ve aracı kurumlara üye olmak zorunda olduğu bir yer. En tepe devlet denetleyici düzenleyici kurum SPK'dır. SPK devlet kurumudur. Bunun bir altında Aracı Kuruluşlar Birliği vardır. Aracı kurum ve bankaların denetimi ve gözetimi için kurulmuştur. Üyelerimiz banka ve aracı kurumlar, bütçemiz banka ve aracı kurumlardan alınan paralardan oluşuyor. Yönetimimiz de banka ve aracı kurumlardan gelen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla o anlamda devletle bir bağımız yok. Kamu kurumu değiliz. Ama kamusal yetkilerimiz var. Örneğin siz yatırımcı olarak aracı kurumunuzla bir problem yaşadığınızda gelip size şikayet edebilirsiniz. İşte aracı kurum beni böyle kazıkladı diye. Biz de gider bakarız. Hakikaten öyle bir durum varsa cezasını kesebiliriz. Geçmişte yaptık. Bu tür kamusal yetkilerimiz var, denetleme yetkilerimiz var ama başka türlü bir kamuyla bağımız yok. SPK denetimine tabi istedik. Yani yaptığımız bütün işlerde SPK'ya hesap veriyoruz. Şimdi ufak ufak başlayalım. Alternatif ağırlıklı ağırlıklı gidelim. Yani, tamamen şirketle alakalı. Temelde iki taraf var. Bir tane şirket var. Şirket size bir şey satmaya çalışıyor. Bir ürünü satıp onun karşılığında bir finansman elde etmeye çalışıyor. Siz de yatırımcı olarak o şirketin çıkardığı değerlere yatırım yaparak para kazanmayı amaçlıyorsunuz. Bu işlemleri kolaylaştıran bir arada araç kurumlar var. Temelde yapı çok kabaca böyle. Yatırımcı yerine koyuyorum. İleride çok büyük ihtimal aranızdan kendi şirketini, kendi işini kuracak olanlar var. Büyük şirketlerde yönetici olacak olanlar var. Ve hayatının bir noktasında halka arzı düşünecek olanlar da vardır diye düşünüyorum. Onun dışında yatırımcı olarak da bakmak mümkün genelde. Şimdi bir şirket nerelerden para bulur, nerelerden finansman sağlar? Şirketlerin niye para ihtiyacı vardır, niye finansman ihtiyacı vardır konularına girmiyorum, bilginiz var diyorum. En temeli bir bankalardan kredi alır. Bunu gayet net biliyoruz. Onun dışında işte leasing, factoring, foreclosing veya işte mal aldığınız yerlerden kredi alma falan gibi durumlar vardır. Mesela Volvo, Volkswagen. Bunlar mal sattıkları yerlere ciddi krediler açarlar. Yani siz oradan araba alıyorsanız işte 6 ay, 1 sene sonra ödersiniz ya da arada size hakikaten nakit krediler falan da verirler. Böyle yürüyen işler de vardır. Bunun sermaye piyasası bacağında iki temel şey var, ürün var. Şirket ya hisse senedi ihraç eder. Bunun karşılığında yeni ortaklar alır ve yeni para kaynağına kavuşur. Ya da borçlanma aracı ihraç eder. Tahvil, bono ve bunun muadili faiz ödediği bir borç, bir yükümlülük teşkil eden yeni kıymet ihraç eder. Onun karşılığında yatırımcılardan, insanlardan bir para topladı. Şimdi halka arz etmeden de bu kaynakları aynı şekilde sağlamak mümkün. Şirketiniz 10 milyon lira sermayeniz var. 5 milyon liraya daha ihtiyacınız var. Çünkü işte yatırım yapacaksınız. Örneğin nasıl diyeyim, şu kontrpiler yapıyorsunuz. Yeni bir yatırım yapacaksınız. MDT üretimine de girmeniz gerekiyor. Bunun için işte MDT makinesi almanız gerekiyor. Fabrikanız var ama fabrikanız dolu. Yan tarafa bir tane daha bina yapmanız lazım. İşte MDT makinesini o binanın içine koymanız gerekiyor. Oraya işte birkaç usta almanız gerekiyor. Elektrik tesisat atacaksınız gerekiyor gibi. Para yatırmanız gereken işler var. 5 milyon da paraya ihtiyacınız var. Bankaya gittiniz. Banka dedi ki ben sana 5 milyon lira verdim ama işte 3 ay var dedim. Ya da 5 milyon çok, ben sana ancak 2 milyon verebilirim. Ben de bilmiyorum o. Bir de tabii vadesi kısa. Dolayısıyla siz ancak onun inşaatını yapacaksınız, makine olacaksınız, yani bir sene boyunca para harcayacaksınız da ancak o faaliyete geçer hale gelecek. Ondan sonra MDP üreteceksiniz, MDP'yi gidip işte kereftecileri satacaksınız, mobilyacıları satacaksınız da para alacaksınız falan. Sizin ancak geri dönüşünüz, yani o yatırımdan 2 sene sonra falan olacak. Ben bankadan 5 milyon kredi alırsam 3 ay vadeli, 6 ay vadeli, 6 ay sonra o krediyi geri ödemem mümkün değil. Dolayısıyla daha uzun vadeli bir kaynağa ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Bir yeni ortak bulmaya çalışırım. Yeni ortak nereden bulabilirim? Önce eş dost civardaki böyle zengin insanlara dolaşırım. Abi dedim, benim böyle böyle bir projem var. Bak ben şirketin sahibiyim. %100 sahibiyim. Gel sen buraya bir 5 milyon koy. Sana da biraz ortaklık vereyim. %25'inde sen şey yok. Yani sadece sen ol. Bu tahsisli satış ya da ne denir, halka arz edilmeyen bir yöntem. Ya da amca olduğunuz zengindir. Sadece kapıdan para bulmuştur ya da işte mazlum terbaktır. Ondan sonra gidip amca olduğundan 5 milyon kredi istersiniz. O da der ki tamam 2 yıl vadeli yiyeyim. 6 ay gibi bana şu kadar faiz verecek. Oradan da sevdirmiş oldum. Karşılığında sahip ona verebilirsin, çek senet verebilirsin. Bu şekilde de bir anlaşma yapmam mümkün. Halka arzın farkı ne? Tamamen aynı işleri yapıyorsunuz. Hisse senedi çıkardınız, insanları satıyorsunuz. Sahip ona çıkarttınız, insanları satıyorsunuz. Halka arzın farkı şu tanımlardan geliyor. Şimdi sermaye kanunu tanımlamış. Şunlar şunlar olursa halka arz edilmiş. Neymiş o? Halka her tür yoldan çağrıda bulunuyorsun. Yani televizyondan diyorsun ki Halkbank halka arz ediliyor. Gel Halkbank hisse senedi al. Gazetelerden Halkbank hisse senedi halka arzı var. Gel al. Aracı kurumlar seni arıyor. Bankalar seni arıyor. E-mail atıyorlar. İşte Facebook'a giriyorsun, yanda reklamları dönüyor falan. İlk cümlede şunu diyor, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için. İkinci cümlede şunu diyor, bir şirkete ortak olmaya davet ediyor. Siz bir şirket olarak kendinize ortak olmaya da davet edebilirsiniz insanları. Ya da bir menkul kıymet satabilirsiniz ortak olmaya gerek kalmadan. En basit bir tahvildir, tahvil satarsınız. Tahvilini gel al dersiniz. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi mesela, Fenerbahçe tahvilleri vardı. Değil mi? Ne diyordu? İşte normal öğretme bonosu getirisinin üzerine %2 getiri sağlayacağım Fenerbahçe'nin işte maç getirileri, bunun garantisidir falan diye şeyler söylüyordu. Halka böyle bir şey. Yani bir çağrı gerekiyor, insanlara bir duyuru gerekiyor. Açıkça davet gerekiyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. İzinsiz halka arzı diye bir şey var. Halka arzı süre giderken de işte SPK'dan falan izinler almanız gerekiyor. İnsanları ortak olmaya çağırıyorsanız gelin bu şirkete ortak olun diye. Bunun belli prosedürleri var. Onları anlatacağız şimdi. Bunları yapmıyorsanız yapmamanız suçtur. Daha önce hatırlayan vardı işte yeşil sermaye bilmem ne falan gibi birçok şirket vardı. Almanya'ya gidiyorlardı. Almanya'daki insanların paralarını topluyorlardı. Bilmem ne şirketine ortak yaptık diye. Ortaklık karşılığında bazen maksuz veriyorlardı. Bazen hiçbir şey vermiyorlardı. Allah razı olsun. Paralarını alıp dönüyorlardı. Bu bir halka arzdır tanım olarak. Ama SPK'dan izin alınmadığı için suçtur. Bu işleri yapanlar da daha sonradan mahkemelere şey attılar, düştüler. Bunu niye söylüyorum? İki türlü. Eğer yarın bizim karşınızda bir adam gelip bak şöyle çok güzel bir iş var, karlı bir iş var, gel ortak ol, para koy falan derse soracağınız bir iki sorudan bir tanesi budur. SPK'dan izin aldın mı? Bu normal bir halka arzındır. Ya da siz yarın öbür gün yönetici olduğunuzda böyle bir şey yapmayın. Ya böyle bir ortamın içinde bulunmayın diye söylüyoruz. Şimdi şirket neden halka arzı düşünür? Bir kere herkesin temel şeyi, yani buradan bir finansman sağlamak lazım. Az önce anlattığım ihtiyaçtan dolayı bir para bulman lazım, bir yatırım yapman lazım, büyümen lazım falan böyle. O yüzden de bir finansman kaynağına ihtiyacım var. Bu en temel sebeptir. Onun dışındakiler biraz daha ikinci kalır. Diğer finansman kaynaklarına kolay erişim diye bir şey var. Nedir o? Eğer halka açık bir şirketiniz varsa, siz ortaksınız. Değil mi? Elinizde hisse senetleri var. Hisse senedinizin değeri her gün borsada belirleniyor. Kaç para olduğu belli. Gidip o hisse senetlerini bir bankaya teminat olarak koyup o bankadan daha ucuz maliyetle kredi alabilirsiniz. Bankadan atıyorum normal gittiğinizde %15 kredi faizi istiyorsa sizden. Benim elimde Arçelik senetleri var. Arçelik senetleri sende teminat olarak dursun. Kredini ödeyemezsem Arçelik'i satar, benim kredimi kapatırsın diye bankayla anlaşma yaptığınızda onu teminat olarak koyduğunuzda %13 alırsınız kredini. Dolayısıyla diğer finansman kaynaklarına kolay erişim sağlar. Ya da yurt dışından bir bankadan borç alacaksınız. Gittiğiniz Almanya'dan bir bankadan kredi istiyorsunuz. 6 yıl vadeli. Niye oradan istiyorsunuz? Çünkü Türkiye'de 6 yıl vadeli kredi açacak yer çok az. Buraya gidip ben halka açık borsada işlem gören kote bir şirketim dediğinizde bu aynı zamanda şu demek. Benim bütün bilgilerim kamuya açık. Beni denetleyen bir sürü yer var. Dolayısıyla ben bu senden istediğim krediyi alıp kaçmam, bu krediyi alıp batırmam, ne iş yaptığımı çok net belli. O yüzden gayet açık ve şeffaf bir şirketim diyorsunuz üstü kapalı olarak. Halka açık bir şirketim demenin arkasıyla yatan şey budur. Dolayısıyla o Alman bankası da diyor ki, ha halka açık bir şirketsen tamam ben sana vereyim bu parayı diyor. Ama halka açık olmayan şirket kurup işte Alman bir bankayla konuşacak. Mümkün değil yani çok zor. Kurumsallaşma biliyorsunuz çok detayına girmeyeyim ama halka açık olmanın bir takım yükümlülükleri, gerekleri var. Onu yerine getirmeniz için yönetim yapısından başlayarak şirketin organizasyonunu en azından gözden geçirmeniz gerekiyor. Yeni çağırdığınız, yeni aldığınız ortaklara karşı bir takım sorumluluklarınız var. Onları yerine getirmek için yeni departmanlar kuruyorsunuz. Yanılırsından yatırımcı ilişkileri departmanı kuruyorsunuz. Yatırımcı ilişkileri departmanı sizin potansiyel iş alanlarından biri de olabilir bu arada. Onu da geçerken söylemiş olayım. Şimdi yatırımcı ilişkileri departmanı ne yapar? Örneğin Koç Holding. Koç Holding borsada işlem veriyor. Koç Holding'in borsada işlem gören hisse senetlerini almış ve Koç Holding'in ortağı olmuş yerli yabancı bir sürü insanlar. Bu yerli yabancı bir sürü insan Rahmi Koç hangi haklara sahipse ondan da o haklara sahip. Ben gidip işte bir lot Koç Holding'in hissesi alayım. Bir daha genel kurula da katılırım. İşte yönetim kurulu kalsın gitsin diye oy da kullanırım. Ha oyumun bir şey ağırlığı vardır yoktur o ayrı hikaye de. Ama gidip bunları yapabilirim. Kâr dağıtıyorsa o kârdan da payımı alırım. dediğim gibi rahmi koça ne düşüyorsa oranda o kadar düşüyor payım oranında, yatırdığım para oranında. Dolayısıyla o Koç Holding'in içinde ne olup bittiğine dair bu yatırımcılara, ortaklarına bilgi verme yükümlülüğü var. Ben ortak olarak bir telefon açıp sizde işler nasıl gidiyor diye sorabilirim. Yani çünkü o şirketin ortağıyım ben artık, yani para koymuşum. Ne olduğunu bittiğini bilmek benim hakkım. Yani santraldeki adam sahne falan gibi kapatamaz. Yabancı yatırımcılar mesela çok yapar bunu. Telefon açar, sorar holdingle işte sizin otomotiv sektöründeki işleriniz nasıl gidiyor diye. Ona bir cevap vermek zorundasınız. O sizin ortağınız, sahibiniz. İşte Templeton fonu gelmiş. Mark Mobius'un bilmem kim bir yöneticisi soruyor bunu da. O kadar detay soruyor ki yani aklınıza hayalinize gelmez. Bir dönemler şey soruyorlardı işte. Kırmızı Şahin satışların ne kadar olacak falan diye. Yani rengine varana kadar soruyorlar. Çünkü modeli ona göre adam yapmış yani. Bu sene Kırmızı Şahin'den şu kadar adet satacak, Şahin'in birinci yeri şu kadar. İşte Mavi Şahin'den şu kadar satacak, Bilmendi'den Doğan'dan şu kadar satacak falan diye. Tek tek yazmış adam. Bunlara cevap verecek, bu yatırımcılarla ilişkileri yürütecek. Geri geldiğinde yeni yatırımcı bulacak. Londra'ya gidecek, New York'a gidecek, işte Singapur'a gidecek, Japonya'ya gidecek. Oralarda yatırımcılara tanıtım yapacak. Koç Holding iyidir. Koç Holding'in önümüzdeki 5 sene boyunca bilmeyi düşündüğü sektörler bunlardır. Bilmeyi düşündüğü alanlar bunlardır. Buralardan şu kadar kar etmeyi istiyoruz. Otomotivliğe gidiyoruz, işte yok bir şeyden, perakendeden çıkıyoruz. Teknolojiye gidiyoruz falan gibi. Genel şeyleri anlatıp nihayetinde de gel sen de şirketin ortağı ol diyen yerdir yatırımcı ilişkileri departmanı. Bir, ortaklardan gelen soruları cevaplar. İki, yeni ortaklar bulunmasına katkıda bulunur. Temel işlev budur. Halka açık şirketin tabii tanımlarına detayına girmeye gerek yok. Gazetelerde ondan bahsediliyor. İndirilmiştir falan şöyle bir şeyler oldu deniyor. Bu iyi ya da kötü yönde de olabilir. Vatan şirketler de var nihayetinde. Kötü yönetildiği için. İtibardır ve sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillere bırakabilirsiniz şirketinizi eğer halka açıyorsanız, genelde değil. Halka açmıyorsanız işte oğlunun sayısı çıkmaz tabii, torunun sayısı çıkar, o şirket batar. Birkaç jenerasyon sonra şirketlerin %90'ı yok oluyor diye pek çok araştırma var zaten. Baba gayet başarılı, çalışkan, kuruyor şirketi, kocaman bir hale getiriyor. Ama oğullar, çocuklar, kızlar öyle bir defa ortamında değildiği için baba kadar çalışkan olmuyor ya, cevval olmuyor diye. O şirket sürdürülebilir olmuyor ama o şirketi siz halka açtığınızda daha iyi yönetecek birileri ortaya çıkabiliyor. Şirketteki olumsuzluklar daha net görülebilir hale geliyor. İnsanlarla paylaştığınız için bunları. İşte borsada el değiştiren, şu an aklıma gelen Trekutsan var. Trekutsan İzmir'de kese kağıdı, kağıt ambalaj üreten bir şirket. Çok da güzel bir tesisdir. Odun geliyor, felizuz geliyor, atık kağıtlar geliyor. Burada böyle kocaman bir kazan var. Kazanın içine onlar atılıyor, eritiliyor. Böyle şerit halde o kahverengi şeyler vardır ya, ambalaj kağıtları. Onlardan çıkıyor. Ambalajı her yerde kullanıyorsun. Yani ne alırsan al, kutu, koli. Bütün marketlerde görüyorsunuz böyle koli koli şeyler var. O kolileri yapıyor adam, ambalajı yapıyor. İnanılmaz bir pazardır sence. Ama şirketi yönetilmiyordu. Kâr etmiyor işte, nedeni derin çalışıyor. Çünkü şirketin üretim hattının kurulmasında bir hata falan var en başında. Odunlar geliyor, şuraya yükleniyor mesela. Halbuki üretim tesisleri burada. Oraya yüklendikten sonra bir daha yaşayacak, buraya getirmen lazım ki burada üretim yapasın. Bunların hepsi maliyet, zaman, araç, benzin, eleman falan demek. Sadece o dilleri getirip buraya yürüsen, böyle bir tasarım yapsan, daha çağrılı, daha verimli halinde çalışır olacaktır gibi. Onun haricinde yönetimden de kaynaklanan şeyler vardı. El değiştirdi, daha iyi, daha kârlı hale geldi. Şimdi imkan galiba yanlış bilmiyorum. Çok eskilerde Köytaş vardı galiba değil mi? Köytaş. Köytaş diye bir şirket vardı ama el değiştirdim hatırlamıyorum. Yani Batık Yoko'dan çok şirket de var bir yandan yani. Bu yapıtan dönüşüm geçirmiş bir şirket olduğu için örneğini verdim. Niye dönüşüm geçirebiliyor? Normalde biri gelip bunu satın almasa ve düzeltmese bu da batacak şirketler arasında. Bunun gibi başka başka hikayeler var. Ortak olarak halk açımdan ne kaybettim? Şey örneği vereyim, ben bir kooperatife girmiştim. 1500 falan var kooperatife. Neyse bir alışveriş merkezi. Kooperatif yapıldı, 1500 tane dükkan. Bina ortaya çıktı. Şimdi herkes kendi dükkanını paylaştı. Dediler ki bir tane şirket kuralım bu binanın yönetimi için. 1500 ortaklığı şirket. Ve işte şirketin 1500 dedik ismini verdiler. Kurulurken halka açık mı oldu yani? Kurulurken halka açık olmuş. Evet. Geçmiş oldu. Doğru. Yani. Kurulurken halka açık olduk ve sermaye piyasası kanunu mevzuatına tabi olduk. Ona da gelecektim. Derken davrandım. SPK mevzuatına göre eğer bir şirketin 250'den fazla ortağı varsa otomatikman halka açık şirket sayılır o. Yeni kanunla bu sayı 500'e çıktı. 500 ortaktan fazla ise otomatikman halka açık sayılır. Halka açık sayılmak şudur. Borsada işlem görmesi anlamına gelmez. Halka açık şirket demek SPK mevzuatına tabi demek. O ne demek? Bağımsız denetimini yaptıracak yılda iki defa. Şirkette önemli değişiklikleri SPK'ya ve kamuya duyuracak bir web sitesi olacak. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde SPK kriterleri uygulanacak gibi bir sürü ek yükümlülüğü var. Bunlardan bahsederiz birazdan. Dolayısıyla bizim kooperatif şirkete dönüştüğü anda halka açık SPK'ya bilgi verme yükümlülüğünde olan bir şirket haline dönüştü. Ne elinde hisse var? 1500'de girelim. Hiçbir işime yaramaz. Ama bu hissenin değerini bilmiyorum ben. Kaça satacağım? Satacak mıyım? Ya da alacağım diyelim. Kaça alacağım? Bilmiyorum ki. Kim kime ne tutturursa. Sonra şirket yönetimi gitti. İMKB'de bunu kota etti. İşlem görmeye başladı. Artık şu an bir fiyatı var. Yani, biliyorum. İçim rahat. Satacaksam borsada tıklayıp satıyorum. Kazıklandım mı, ucuza mı aldım mı, şey, almayı sattım falan diye hiçbir şeyim yok, kaybım yok. Ortada bir fiyat var, beğeniyorsam satıyorum, beğeniyorsam alıyorum. Bu şekilde rahatlık sağlayan bir tarafı var halka açık olmak. Ortaklıktan daha kolay ayrılayınlar. Bu hisse, şirket halka açık olmasaydı, ben ne yapacaktım? Yani 3 kuruşluk hisse senedi var. Kooperatifi arayacaktım, benim senetlerim var, kim alır acaba falan diye. O diğer insanlar arasında bir adam alıcı çıkar da, bir fiyat verir de, yani inşallah falan bulacağım da satacağım yani. Diğer de işte bir kafede buluşacağız, merhaba ben almazsam, senedim var, kaç alırsın falan diye konuşacağız yani. Sahibinden koma işte şey diyecektim, kullanılmamış hisse senedi falan diye. Şimdi ne yapıyorum? Borsaya bir telefon, ya araç kullanıcı telefon, sattım, ortaklıktan ayrıldım. Baktım şirketi izliyor, bir telefon alıyorum, tekrar ortak oluyorum, bitiyorum. Peki, halka arz madem bu kadar iyi, güzel bir şey de, niye şirketler gelmiyor? Şirketlerin gelmemesini de, yani 300'de bir tane şirket var sonuçta, nihayetinde baktığımız bir MKB'de, son 25 yıldır bir MKB'de bir borsamızda. Ondan sonra yaklaşıkta buralarda dolanıyor. Yani tabii. Aşağı 5 yukarı girenler çıkanlarla birlikte 300'ü bir türlü aşamadık. Son 2-3 yıldır bir hareket var. O da küçük şirketler falan geliyor. Bu şirket neden halka artık düşünmez? altı harfi düşünmemesinin çok çok bana göre mantıklı sebepleri var. Birincisi, SPK denetiminde gidiyorsunuz. Normal tıp ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yaparken, verginizi ona göre öderken, yönetiminizi ona göre öderken, bütün bu yükümlülüklerin üzerine ek olarak SPK sermayesi kanunun şey geliyor, yükleri geliyor. Az önce bahsettim. Bir kere bağımsız denetçi bulacaksınız. Bağımsız denetimden geçeceksiniz. O bağımsız denetçi geleceksin, muhasebe size oturacak adam. Yani ona bir masa vereceksin. Muhasebecinize taciz edeceksin. Şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın, bilmem neyi nasıl yaptın, getir faturasını, getir bilmem neyi falan diye. Ve bağımsız denetçi bir de diyecek. Kozmik olarak. Tabii. Daha önce senin şirketinde böyle bir hayat yok. Yani muhasebeciye diyorsun ki, ya Halil ver şuradan 3 kuruş, işte akşam bilmem nereye gideceğiz. Herkes gün kapatırım diyorsun, yani böyle bir hayatın var normalde. Yani SPK denetim şeyine girdiğinde bunları yapamıyorsun. Şirketinden borç almak, borç vermen, bilmem ne işleri falan. Daha zor hale geliyor. Yaptığın işlerin kaydını tutman gerekiyor. Ben şirket 2000'lerin başında işte bu şirket satın alma birleşme işleri falan bir şeyler yaptım diyordum yani. Bir tane medikal ürünler üreten bir şirket var. Acayip güzel bir şirket böyle şey. Bütün hastanelerde onun yatakları var böyle. Serum başları vardır, serum torbaları vardır. Yani medikal bir şirket olduğu için tertemiz, kırıl kırıl zaten. Biliyorsunuz böyle içiniz açılıyor. Hastane şeyleri için iyi bir insanın içi açılır bilmiyorum ama şirket hakikaten güzel bir şirket yani öyle. Ondan sonra işte serumlar üretiliyor, yani ilaç değil, malzeme, plastik, metal, her şeyi üretiyor adam. Çok iyi de bir şey var, reputasyonu var, itibarı var. Dedim ya, sonra pek çok hastanede bunların ürünlerini gördüm. Ne anlatacaktım? Ha. Şimdi şirketin değer bilançolarını verdiler bize. Değerlemesini yapıyoruz. 10 milyon dolar civarında ciroları var yıllık. İşte bizde 10 milyon dolar ciroları üzerinden bir fiyat çıkartıyoruz. Şirket şu kadar eder. Atıyorum kaç, 15 milyon dolar eder diyoruz adamlara. Buna göre biz size ortak bulalım. Adam diyor ki, ya iyi değil, sen benim diyor resmi kayıtlı bilançomu görüyorsun diyor. Sen diyor, bunun haricinde faturasız olarak diyor, 10 milyon dolar daha satıyor diyor. İyi de abi, ben senin faturasız sattığın 10 milyon doları nereden bileyim de hangi yatırımcıyı nasıl ikna edeyim? Ben gelip seni size desem ki, ya bu şirketin cirosu aslında 20 milyon dolar. Sen bakma kağıtçısında 10 milyon dolar diyorum diye. Sen 20 milyon dolar üzerinden buna ortak olduysan kabul eder misiniz? Etmezsin. Yani kimse etmez. Ama genelde şirketler böyle çalışıyordu. Bu biraz düzeldi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Son 10 yıl içinde biraz daha kayıp kuyup işlerine gittiler. Şimdi bu adam halka açılsa, SPK denetimine gitse 20 milyon dolarla çilosunun 20 milyon dolarını da göstermek durumunda mecburen. Bir yerden mutlaka yakalanır. Ona göre vergi ödemek durumunda, ona göre işte işçinin SPK'sını, sigortasını bilmem neyini tam olarak ödemek durumunda. Maliyetlerin arttırıcı bir şeydir bu. Şu an sizlerin SPK denetimi falan falan. Ve halka açılma katılık miktarı bir şeydir. Bir kere evlendi mi boşanamazsın. Halka açıldı mı da geri dönüşü çok çok zor bizden. Gerçi yeni kanunlarla kolaylaşıyor. Halka açık bir şirket tekrar halka kapalı hale gelebildiğiniz banka yükselme öyle olacak bu arada. O yüzden hani bir kere karar verip bütün bu yükümlülükleri şirketin geri kalan ömrü boyunca karşılayacağınızı düşünmek lazım. O yüzden şirketler çekingen bir. İşte bir de gidip anket yaptığınızda olursa ödemede falan denk gelir. Şirketler arasında anket yapacağım, neden halka açılmıyorsunuz diye düşünüyorsanız, geçmişte yapılan anketlerde insanların korkuları olarak şey gördüm, yönetimi kaybedersem. Yönetimi kaybedersem bizim ülkemizde saçma bir korku. Çünkü şirketin %70'ini halka açan bir şey yok, kapsam yok. Şirketin %30'unu halka açıyorlar, 35'ini halka açıyorlar. 65'i 70'i gene büyük patronla duruyor. Bizim ülkemizde yönetim kaybı riski diye bir şey yok. Ama anket yaptığımızda böyle bir cevap da ortaya koyuyorlar. Yönetimi kaybedersem işte şirket elinden gider. Gitmez. nereye çıktı? Pek işlemiş gibi bakım olmasından bir yansıtı olabilir mi? Başka bir daha duygusal bir bakış. O kesin var. O kesin var. Yani duygusallık kesin var. Özellikle... Yerini biraz duygusallığa bırakmış gibi resim var sanki. Kesinlikle var o. Çünkü düşündüğümüzde işi kuran adam, büyüten adam, o seviyelere getiren adam bütün hayatını vermiş oraya. Yani şirketin maddi değerinin ötesinde bütün emeği, çocuklarından çaldığı zaman, eşinden çaldığı zaman her şeyi o şirketçi var. Az önceki örneğe dönelim. İşte medikal şirkete. 10 milyon dolar ciro üreten bir şirket var. Biz diyoruz ki bunun değeri 15 milyon dolar. Adam diyor ki 100 milyon dolar verirlerse düşünürüm sanki. Şimdi bu mantıklı bir şey değil ama o duygusal şey onun, o adam için değeri o hakikaten. Yani ona götürürsen ki al 100 milyon dolar belki gene nazlanacak. Çünkü bütün her şeyini vermiş oraya. Sadece şirket olarak bakmıyor oraya. Hayatı olarak bakıyor. Böyle bir şey var. Böyle. Ama bu bakış da biraz daha değişti. Hani 10 sene önceki gibi değil artık. Şirket sahipleri de bir şirket kaç paradan alınır, kaç paradan satılır, değeri nasıl hesaplanır kısımlarını daha aşina hale geldi. Devletini almaya başladığı için yaptı sanki. Tabii. Şirket almaya satmaya, yurt içinde de yurt dışında daha alışık. Bir çok başarılı şeyler de gördü. Yani zorlu holdingin Deniz Bank'ı satması. Banka yoktu tabii. Bir kağıt, ikamet sertifikası. Aynen. Banka yoktu bir tanesi. Verildi, sonra ortaya çıkan sonuç. Tabii mi? Yani kaç, 2,5 milyar dolara sattılar bankı. Yani 2,5 milyar dolar sıfırdan. Yani resmen sıfırdan. Veya Füsnöz diyeyim, Finans Bank'ı sattığında. Çok çok iyi satışlardır bunlar. Ve diğer iş adamları gördü ki şirketini satan adam gidip elinde oturmuyor, emekli olmuyor. Başka başka işlere gidip tekrar para kazanmaya devam ediyor. Şirket satmak o kadar da kötü bir şey olmayabilir diye bunu gördüler. O anlayış biraz değişti. Pardon. Yok, hayır. Şu an Deniz Bank'ın %7 falan borsada işlemliyor. %99'u zaten ana ortağın elinde. Ya da işlem görmüyor diye. Çok küçük bir kısmı zaten halka açık durumda. Şurada gördüğünüz sebeplerden birindendir. SPK yükümlülüğünden yok, çok kaçamam. SPK yükümlülüğünden kaçamam. Çünkü bankadır zaten. Her halükarda bu SPK denetimine tabidir, BDDK denetimine tabidir daha beteri. Ama işte o kadar çok kamuya detay açıklamak zorunda olmak istemeyebilir. Fiyat hareketleri böyle bankanın kontrolünde olmayan bir fiyat hareketi olur. Yani bankayı yönetiyorsun, sen para kazanmaya çalışıyorsun. Bu ortada hisse senetlerin böyle bir anda dalgalanmaya başlıyor. Çünkü birileri girmiş çıkmış, senin hiç haberin yok. İMK'da açıyor, sana soruyor, ne oldu senin senetlerine diye. STK seni arıyor, ne var senetlerde bu kadar hareket var diye. Onlara sen bir araştırıyorsun, ne olmuş ya ortada, ben senin faaliyetlerinde, operasyonunda hiçbir şey yok, hiçbir fark yok. Niye bu senetler dağılıyor diye sen öğrenmeye çalışıyorsun. Senin açıklama yapıyorsun, yok bizde bir şey falan diye. Anladın mı ya, bu tür ek bir sürü yükümlülükleri var. Apartman yaşamıyla bahçeyle yaşamıyorsan, apartmanda yaşarsanız, birbirinde karşılaşıyorsunuz. Birbirinin üstünden etkileniyorsunuz. Hesap vermek ve hesap sormak durumunda kalıyorsunuz. Ama bahçeli evimizde. Rahat oluyor yani. Onun da derdi başka ama. Başka derdinden siz sorumlusunuz. Evet. Kendi içinizde sorumlusunuz. Başkasının derdinden sorumlusunuz. Bir de biraz rezillik de var arkadaşlar. Yani ben şirketi kapatıyorum demek aslında ciddi bir lüks. Sermaye piyasalarından ben bu tarz bir fonlama yapmaya ihtiyaç duymuyorum artık. Dolayısıyla yollarımızı ayırabiliriz. Ben bu yolları ayırabilecek iradeye ve maddi güce sahibim de diyorsunuz. Çünkü sermaye piyasasından uzaklaşıyorsunuz. En azından bu sefer doğru. Uzaklaşıyorsunuz. Doğru. Tamam. şirketimizin %30'unu halka arz ettik. Siz orada demiştiniz ya, talep arz talep meselesi diye. Yani hisse senetlerimizde mi pazarlamak zorundayız? Tabii. Yani böyle tamamıyla bir reklam, yani insanlara tamamıyla o hisse senetlerini tanıtmak, anlatmak. Yani ben %30'unu halka arz ettiğimde bu saydıklarınızın dışında zarar etme durumum var mı yani? Maliyetler dışında yani. Şirket olarak? Evet. Yok. Yani şirkete bu maliyetler, işte yönetim kaybetme, maliyet. Hı. Onlar haricinde zarar etme durumum yok mu yani? Yok. Şirket olarak durumum yok. Şirketin varlığı olarak yok. Peki o yetersiz arz talepten dolayı fark. Orada ne demek istediğiniz tam? Ha şu, pardon. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi sen şirketini iyi yönet. Az önce Deniz Bahar örneğinden devam edelim. Şirketini bir gün her zaman gibi iyi yönetiyorsun. Ama bir anda yerine gidip çat yerini portföyü boşaltıyor. İşte bilmem ne Asya'daki bilmem ne yatırım fonu sıkılmış Deniz Bahar tutmaktan tak diye satıyor. Senetlerin %20 düştü. Senin faaliyetlerinle hiçbir alakası yok. Senin kontrol edebileceğin hiçbir sebep yok burada. Bir anda bütün bankanın değeri %20 düşmüş durumda. Çünkü fiyat ona göre oluşuyor. Sen fiyatla bütün hisse senetlerini çarparak Deniz Bank'ın değerini buluyorsun. Ertesi gün gazetede haber. İşte Deniz Bank'ın değeri 3 milyar dolardan işte 2,5 milyar dolara indi bir gecede falan diye bir şey çıkıyor. Bu tür riskler var. Şirketin itibar açısından. İkincisi, sen teminat olarak hisse senetlerini verip kredi aldıysan ve hisse senedinde böyle bir düşüş olduysa senin teminatın değeri düştü demek. O zaman sana kredi veren adam anında seni arar. Der ki senin bende işte 2 milyon dolarlık hisse senedin vardı. Şu an onun değeri 1,5 milyon dolara. Bana ek 500 bin dolar daha getir teminat olarak. Ya hisse getir ya tahvilona getir ya nakit getir. Çünkü senin teminatın artık benim sana verdiğim krediyi karşılamıyor. Esas bu tür hikayelerdir. Doğru. Risk odur. Var mı? Şimdi yavaş yavaş halka arıza doğru gidelim, hadi gidelim, karar verdik. Bunlar şey, lüzumsuz hikayeler yani burada yazdığım şeyler. Gerekiyorsa daha sonra sunum alır bakarsınız. Sınavlar artık soru olabilecek şeyler ama anlatırken benim de kıldığım şeyler. Yani şirketin oturduğu işte sektörüm bu, faaliyetim bu, benim yasal durumum bu, SPK mevzuatına girecek, işte bunu kaldırabilir miyiz, yapabilir miyiz falan diye düşündük. Taşındık en sonunda, hadi yapalım falan dedik. Tabii en önemli hikaye de çalışanlara da bir bilgi vermek. Çünkü şirketteki her tür değişiklik çalışanları rahatsız eder. Çalışanları rahatsız ederse o şirkette verim düşer. Hatta işler tersine bile gider. Yani çünkü dedikodular ona göre olur, dışarıya yayılan bilgiler ona göre olur. Bilgi alma, bilgi verme falan hikayelerinde sıkıntılar olur falan. O yüzden çalışanlarımızı da bir bilgilendirip bir motive etmekte fayda var. Çünkü ne olacak? Yarın öbür gün bazı denetçi gelecek, senin muhasebecinin yanında oturacak. Muhasebeci o adama düzgün bilgi vermek zorunda. Eğer bilgi vermekten kaçınıyor, bir şeyleri saklıyorsa, denetçi zaten anlar onu. O şirketin itibarını da kötü etkiler. Yönetim her ne kadar halka arzı yapalım, düzgün, bilmem neyiz falan dese de, alttaki birkaç kişi bu süreci etkileyebilir. Onlara da ikna etmekte fayda var. Şimdi nasıl hazırlanıyoruz? Önce bir şirket içinde bir çalışma grubu oluşuyor. Çalışma grubunda finansman müdürü, muhasebeci, satışçı, bilmem neci falan varsa reklam, halkla ilişkilerci. Ve yönetimden bir iki tane bu işten sorumlu süreç yönetecek adam lazım. Genelde finansçı olur bunlar. Öncelikle bir tane aracı kurum seçilir. Aracı kurum bütün süreç boyunca sizle beraber olur. Aslında işi esas yöneten de araç kurumu. Şirket genelde araç kurumu dediğini yapar. Çünkü mevzuatı da işleyişi de müşteriyi de her bir şeyden araç kurumu arasında. Bazı denetim şirketini seçersiniz, şirket olarak seçersiniz. Araç kurumu belki burada size yardımcı olur ama Genelde o işlere pek girmek istemezler. Bağımsız denetçini seçersin. Biz de hukuki denetim işi vardır. Bunlara girişemedik ne olduğuna. Hukuki denetimini yapacak, hukuk firmasını seçersin ya da avukatı seçersin, birini seçersin. Reklam işine gireceksen, reklam, halk ilişkiler şirketini seçersin. Ve bu ekip oluşur. Bu ekibi genelde koordine eden de araç kurulur. Ondan sonra başlarsın resmi işler. Resmi işlerde ne gelir öncelikle? Ana sözleşmeni değiştirirsin. Ana sözleşmeni halka açılmaya uygun hale getirirsin. Örneğin, hisse senetlerinin üzerinde bir takım kısıtlamalar varsa, şunlar katılamaz. İşte A grubu, B grubu, C grubu hisse senetleri var. A grubu hisse senedi imtiyazlıdır. Sadece atıyorum Alparslan Budak ailesinin üyeleri arasında alınıp satılabilir. Başka hiç kimse katılamaz. Diğeri imtiyaz koyabilirsin. Ve bunlar işte yönetimin her zaman oy hakkının %50'ine sahiptir diyebilirsin. B grubu siteler şöyledir, C grubu siteler böyledir falan diye bir takım tanımlamalar koymuş olabilirsiniz. Bunlar değişir. Ortakların, yeni gelecek ortakların da eşit haklara sahip olmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulur. SPK denetimi izinleri konur, bağımsız denetim izinleri konur falan gibi giden bir takım gereksinimler var. Ondan sonra bunu da bütün ortakların onayına sunarsınız genel kurulda. Genel kurulda bütün ortaklar der ki, evet, halka arzı kabul ediyorum. Ana sözleşmemizde de işte ne vardı? A grubu hisselerde Alparslan Budak ve ailesinindir bu şirket gibi hükümler vardı değil mi? İzleyebilir. Bundan vazgeçiyorum diye oylarım. Ve halka açık hale hukuki olarak getirilir. Şimdi önemli aktör aracı kurum. Aracı kurum ne yapıyor? Değerleme, fiyatlama, yapılandırma ve pazarlama diye dört ana şeyi var. İşi var. Değerleme şudur. Bu şirket kaç para eder? Bu şirket bir sürü değerleme yöntemleri vardır. İşte, çok ana iki yöntem piyasa çarpanlarıdır. Öteki de indirgenmiş nakit takımlarıdır. Merak ediyorsanız detayını anlatırım ama burada şu anda anlatmayayım. Gerek olmadığını düşünüyorum. Şirket 18,5 milyon dolar eder diyorsunuz. Fiyatlama farklı. Fiyatlama tam bu şirketi kaça satar? Şirketin değeri başkadır, fiyatı başkadır. Aşağı yukarı tek tek üründe böyle bir zaten. Dur bakayım nasıl bir dakika ya. Cimri her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen adamdır. Babaannemizin size verdiği kolyenin bir değeri vardır. Ama fiyatı yoktur, onu satmazsınız. Gidelim. Şirketin değeri 18,5 milyon dolar. Ben bunu kaça satarım? 15 milyon dolara satarım. Fiyatlamada budur. Fiyatlamada neye dikkat ederim? Bir, ben aracı kurum olarak bunu yükleniyor olacağım. Yüklenim ne demek? Ben bu şirketin tüm değeri 18 milyon dolar. %30'unu satacağım, %1'ini satacağım. 6 milyon dolar. 6 milyon dolarlık kısmını satacağım müşterileri bulurum ben. Ama olur da ters bir şey olur. Bulamazsam o 6 milyon doları ben aracı kurum olarak çevrimden çıkarıp şirkete vereceğim. Bunu garanti ediyorum. Yüklenim bu demek. Alıcı bulamazsam ben alacağım. Garantisi benim demek. Dolayısıyla ben aracı kurum olarak burada ciddi bir risk alıyorum. En kabasından bu örnekte 6 milyon dolarlık bir risk alıyorum. Aracı kurum dediğim küçük bir şeydir. İşletmedir. 50 kişi falan çalışır aracda. Ortalama sermaye göre 2 milyon dolardır. Ortalama sermayesi 2 milyon dolar olan bir kurum 6 milyon dolar bir riskin altına giriyorsa o kurumun karışımında ciddi bir riske giriyor. Dolayısıyla aracı kurum ne ister? Bunun yüklenebileceği gerçekçi bir fiyat olsun ister. Yani 18 milyon dolar şirketin değeri 14 milyon dolara satmak benim açımdan daha kolay kabul edilebilir bir riskdir. 15'i katmaktan sonra. Sonra konsorsiyum üyeleri. Ben tek başıma bir tane aracı kurum olarak bunu satmaya çalışmam. Gider başka aracı kurumlara derim ki, ay bak benim elimde çok güzel bir şirket var. Değeri 18 milyon dolar. Ben bunu 15 milyon dolardan halka arz etmeyi istiyorum. Şirketin bilgileri bunlar bunlar. Sen de girmek ister misin? 10 tane aracı kuruma gönderirim mektubumu bütün bilgileriyle beraber. Girip der ki, aa güzelmiş, ben 500 bin dolarlık yükleneme girerim, underwrite ederim. Öteki der ki, ben 1 milyon dolarlık underwrite ederim. Bir başkası der ki, ya 15 milyon dolar pahalı, 14 milyon dolardan halka arz edeceksen, ben 1 milyon dolar girerim. Ve böyle fiyat teklifleri de gelir. Sonra tam bütün bunları toplarsın, o size fiyatıdaki talebin durumu dediği bir fikir verir. Şirketin sahibiyle ortayla oturur dersin ki, ay bak, ben 15 milyon dolardan seni satmayı istiyorum. 10 tane de aracı kuruma gönderdim. Ama bana gelen cevaplardan görüyorum ki, fiyatı senin şirketini 14,5 milyon dolara fiyatlıyor. Gel sen inat etme, 14,5 milyon dolardan bu şirketi satalım. Deyip bu kadar şirket sahibi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla konsorsiyum üyelerinden de ve fiyatlama konusunda bir fikir gelir. Bir de yatırımcılar. Büyük halka arzlarda, örneğin işte en son Halkbank'ın halka arzında. Londra'ya, New York'a, büyük fonlara gidersiniz. O büyük fonlar o kadar iyi bilirler ki Türkiye'yi, Türk denetçilerini, YKB'yi. Siz daha bir şey demeden tıkır tıkır tıkır bütün detaylarını, şirketlerin, muhasebe departmanlarında kimlerin çalıştığına varana kadar, YKB'nin güvenlik müdürlerinin isimlerine varana kadar o kadar detaylı bilirler. Yabancı fonlar. 50 tane ülkeye bakar adam. 50 tane ülkenin 50'sinde de 500 tane şirketi bu detayda bilir. O zaman ben sana Halkbank satmaya geldim şu fiyattan dediğinde onun kafasında zaten çoktan bir fiyat oluşmuştur. Sana der ki ya bir şunu derse iyi. Ha evet güzel fiyat bizim de düşündüğümüz bulduğumuz fiyat buydu. Biz buna girelim. Elde var bir. Ama genelde şunu der. Yani bu gelebildiğim fiyat biraz yüksek. Ben şu fiyattan 10 milyon dolarlık alırım. Eğer fiyat buna inerse, böyle olursa bu kadar girelim. Ötekine gidersiniz, o da benim her şeyi söyler. Çünkü önünde çok geniş bir skala var değil mi? Yani Halkbank'taki bir dünyada onlarca, belki yüzlerce alternatifi aynı anda gözlemleyebiliyor. Aynen. Dolayısıyla o ötekteki bir malı ben çok daha uyguna da alabilirim diyebilir. Size de muhtemelen söylerim. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindik. Bütün bu işler de global döner. Hatta sizin genel hayattaki bakış açınızın da böyle olmasında çok büyük fayda var. O riskimiz yatırım fonu Çin'deki bankaları değildir. Hindistan'daki değildir. Brezilya'dakini, Venezuela'dakini değildir. Dolayısıyla Halkbank için bir fiyat çıkardığınızda size der ki ben Türkiye'de Halkbank'ı bu fiyata alacağıma Venezuela'daki bunun yarı fiyatına. Aynı işi yapıyor. Aynı büyüklük, aynı ser. Riski de aynı. Riski de aynı. O yüzden ya fiyatına düşür, yoksa ben ilgilenmem giderlerine ilgilenmem ne yapıyorsam o daha olur. Bir ziyaretinde şöyle bir şey çıkmıştı Alparslan Bey. Şimdi biraz ben çok beğenmedim. Sayın Bey, Alparslan'ın genel müdürlükten Alparslan'ın ilk halka arzı sürecinde roadshow diyorsunuz galiba bu gezdiler esnasında. Yabancı fonlar çok değişik sorular sormuşlar. Diyor ki bu kadar yıldır bankacının öyle değişik oranlar sordular ki bana bırakın hesaplamayı ilk defa duymuştum. Dosyayı çantayı topladık geldik mutfakta araştırdık bu oran nedir nasıl hesaplanır öğrendik hesaplayıp tekrar roadshow'a çıktık. Böyle bir besleyici yönü olduğunu da söylüyor. Yani uluslararası piyasalar aslında ifade mazur görülürse, bunu size söylüyorum, çok ciddi de bir terbiyeci aslında. Değil mi? Yani ben şunlara bakıyorum, sizde bu ne? Gibi bir diyalogla karşılaşma olasılığının hiç de küçük değil sanki. Hiç değil, hep böyle dönüyor. Evet. Aslında bizim de bakış açımızın öyle olması gerekiyor. Yatırım yaparken de başka bir iş yaparken de. Yatırım yaparken neyi kastediyorum? Hadi banka örneğinden gidelim. Akbank diyelim karının 10 katı değerlendirmişten geliyor. 1 milyar dolar kar ediyorsa yılda şirketin değeri 10 milyar dolar diyelim. Daha fazla da örnek olarak söylüyorum. Şimdi Akbank'ın çok benzeri Fransa'da var ise, İngiltere'de var ise ve çoğu zaman da var. Karının 5 katı bir değerde işlem veriyorsa, yani 1 milyar dolar kar ediyorsa ve değeri de 5 milyar dolarsa onu almakta fayda var. Çünkü siz 5 milyar dolar verip yılda 1 milyar dolar kar eden bir şirket alıyorsunuz burada. 5 senede yatırımınızı başa baş noktasına geliyor. Ama Akbank aldığınızda aynı parayı veriyorsunuz. 5 milyar doları veriyorsun örneğin. Bu sefer 10 senede geri dönüş oluyor sana. Gibi. Ev alırken de aynı şey söz konusu. Yani yatırım amaçlı ev, arsa, bilmem ne alacaksınız. Ne düşünüyorsunuz? İşte bilmem ne konutları rezidansız falan 300 bin dolar. Ayda ne kadar kira alacaksın? 500 lira. 500 lira kira ne yapar? Yılda 6 bin lira. 300 bin lira yatıracaksın. Yılda 6 bin lira kira alacaksın, alabilirsin. İyi koşullar. Kiracının iyi olduğunu varsayıyorum. Kiracımız yok. Aynı 300 bin lirayla git Almanya'da bir daire al. Karşılığında 500 TL, 500 Euro'ya kira yapacak. Yılda 6 bin Euro olsun aynı yatırıma elde edeceğin getirir. Yani istihdam yatırımı, sahil bono yatırımı, gayrimenkul yatırımı hep bu şekilde değerlenir zaten. Kaç para yatırıyorum? Karşılığında kaç para alacağım? Ne kadar sürede? Burada bir kaçırmak var. Fiyat kazanç, nakit akımları. Nakit akımları daha şey. Ama burada rasyonelite kendini kaybettiği zaman balon ismini mi alıyor acaba? Emlak balonu veya işte doğru. Ya da başka türlü şeyler. Yani gayrimenkuller kendini 49 yılda falan amol çekmeye başladığında aslında oradan kaçma zamanı gelmiş mi? Evet. Yani otogar dememek lazım. Yatırım amaçlıysa özellikle alacağımız şey global fırsatlara bakmak lazım. Sadece Türkiye içinde, sadece kendi ilimizde, sadece kendi mahallemizde kalırsanız yatırım fırsatlarını ona göre değerlendiriyorsunuz. Çok daha kısır bir alana bakıyorsunuz. Kendi kişisel gelişiminiz için, yaptığınız iş için de bu geçerlidir. Yani ben yurt dışına çıktığımda, toplantılara gittiğimde bana şeyi soruyorlar. Ha, Türkiye'nin global meşhur yönetmeni kim? Popstar'ı sanatçısı kim? Bir tane Tarkan geliyor öyle aslında. Var mı başka birinden? Dünyaca meşhur bir sanatçımızı söyler misiniz? Var mı? Kim? Mazlusan. Evet, güzel. Tamam, Tarkan, Tarkan. Yönetmen? Zeki Demir kurmuşmuş. Nuri Bilge Ceylan mı? Yani global ilginiz 5 kişiden var yurt dışında. Mert diyorum şeye. Hani daha pop kitle. Güney Koreli PSY tanıyor muyuz diyorsunuz? Ya da 2 milyar insan tanıyor şu an. Güney Koreli Kim Ki-duk tanıyor musunuz en azından? Tanıyorsunuzdur bu ihtimal. Park Chan-wook tanıyor musunuz? Bir ihtimal tanıyan var. İran yönetmenlerden. Şarkıcılardan. Peki sen niye çıkmıyorsun lan? Yerelde bir değeriniz olabilir. Yerelde Zilben Ergen olabilirsiniz, Mahsun Kırmızı bile olabilirsiniz. Tamam mı? Ya, para kazanıyorsun, bir hayran kitlen var, bir şeyin var. Tamam, bir değersin sen. Hülya Avşar'sın, bir değer. Fatih Terim, bir değer. Buranın değeri ama. Bunlara geçtiğinde bir işte Milan'a gitti, döndü. Milan mıydı? Hiç bilmem futbol bu arada ama. İtalya'ya gitti geldi yani İtalya diyelim var en azından. İki tutun. Karşılaştırmaları belli alanda mesela iPhone'u buradan mı alsın? Ya da yeni Zelanda'dan mı getirsek? Size biraz sonra bir arkadaşımla tanıştıracağım. Kurşun kalemini de Çin'den alıyor mesela. ama yatırımlarını yaparken 50 yılda kendini geri ödeyecek gayrimenkulleri çok seviyor. Dolayısıyla herhalde burada bir öğrenmeye, biraz daha nirvana'ya doğru bir evrilme yaşanması gerekiyor ki biz halk olarak bunu pek seviyoruz. Dolayısıyla belli şeylerde küresel akımları takip ediyoruz. iPhone'lar da bir yaşamı burada çok geniş bir kitle hemen cevap verir muhtemelen. Ya da şimdilerde Samsung'u daha mı çok istiyorlar bilmiyorum. Galaxy Note 2 herhalde daha revaçta. Tüketimde öyle bir global yani orada küresel ekranı çok güzel takip ediyoruz ama Akbank'ın yerine sizi mi alsak yoksa başka bir şey mi alsak konusunda henüz çok şey değil. İşte o yavaş yavaş oluyor. Yani bu jenerasyonla beraber olacak zaten. Yani eskiden yoktu ki şey, ya devrecenin bir musibeti yoktu zaten. Ben 93'te işe başladım, internet yoktu. Şu an şaka gibisin, internetin olmadığı bir hayat mümkün mü? Cep telefonu yoktu. Üzerimiz işe başladı, çok havalı çıktı böyle. Ondan sonra Amerika'da okumuş, orada yaşamış, gelmiş. Türkiye'de ilk çıkan cep telefonunu almış. Takoz gibi böyle kameranın altına koyuyor, kutuları böyle. Ondan sonra... Küçümsemeyin ama yine telefonlar oraya doğru gidiyor. Küçücüktü ki baklava tepkisi modunda. Ama bir de o telefon zaten... Yanlış mı arkadaşlar? Öyle tabii yani. Duyuyor abi. Cebe sığmıyor abi. Çanta telefonu onlara. Yanık tepkisi olarak kullanılara kadar. Ondan sonra kliklerini kaybediyor ama kaybetme yalandan yani. Benim cep telefonum var, görünmez kaybettim falan diye. Ondan sonra... Bizde de normal böyle masaüstü telefonlar var. Sırf maydanını koydum cebime. Ondan sonra yine geliyor böyle şey. Ya cep telefonu kaybettim, gördüm falan dedi. Görünüyor ama benim de kullandığı şöyle koca ahizeyi verdi. Kız bir daha söylemez ama. Şimdi fiyatlama değerlerinden bahsettik. Yapılandırma nedir? Bir halka arzım var. 6 milyon dolarlık halka arzım. Ben bunu kime satacağım? Bireysel yatırımcılara satabilirim. Kurumsal yatırımcı fonlara satabilirim. Yerlilere satabilirim. Yabancılara satabilirim. Bunun kararını şirketle beraber aracılığında oturup konuşur. Denir ki abi 6 milyon dolar çok büyük bir rakam değil. Bunu yurt içinden buluruz. İşte İş Bankası'nın fonlarına gelir, Rahat Bank'ın fonlarına gelir. Piyasamız güzelse, yurt içindeki bireylerle gidiyoruz. Bir iki de gazete reklamı koyarız, bu satılır. Ama eğer 300 milyon dolarlık bir halka arz ediyorsan, onu yurt içine satamaz. O yüzden dersin ki şirket sahibine, bizi mutlaka yabancı yatırımcı eklememiz lazım. Bu yurtta bir halka arzı Türkiye'de alacak bir potansiyel yok, böyle bir yatırımcı şirket yok. Mutlaka yabancıya satmamız lazım. Hatta bu 200 milyon doların 250 milyon dolarını yabancıya tahsil edelim. 50 milyon dolarını ancak içeride olacak adam ya bulup yapılalım. O 50 milyon dolar yurt içindeki kısmını da 30 milyon dolarını fonlara tahsil edelim, 20 milyon dolarını birilere tahsil edelim falan diye oturur bunları şirketle konuşursunuz. Yapılandırma budur. Pazarlama aracı kurumun yapacağı pazarlamadan bahsediyorum. Bir şirketle ilgili çok güzel veriler denil bulunduğu, şirketin tüm hikayesinin güzel bir şekilde anlatılması için döküman setleri hazırlanıyor. Bunlardan bir kısmı yasal setlerdir, izahlarla setler. Bir kısmı daha araştırma raporu gibi analistler arasında dönen bir şeylerdir. Şirketi anlatırsın. Bu adam şunu üretiyor, ham maddeyi buradan alıyor. Onun üzerine şöyle bir prosesten geçiyor. Nihai ürün çıkıyor. Nihai ürünü şu pazarlara bu şekilde satıyor. Şu kadar vadeli, şu kadar insan satıyor. Bu adamın gelecekte satışları şöyle olacak çünkü üreteceği ürüne talep çok olacak falan diye başlarsınız anlatmaya. Bu faaliyetlerin sonucunda şirket böyle para kazanıyor. Mali tabloları bu. Bizim beklentimizde göre benim 2-5 yıl boyunca şu kadar para kazanacak satış için o sistemi bu olacak. Falan diye detay detay koyarsınız. Onlar, o dokümanlar ikna edici ise gönderdiğinizde konsorsiyum üyelerine girer. Konsorsiyum üyesi de bulursunuz. Yabancı kurumsal yatırımcı da bulursunuz. Onlar girer. Zaten bireysel yatırımcı da girer. Dolayısıyla aracı kurumun pazarlaması bu hisse senedini satın alacak yatırımcı bulmakla alakalıdır. Reklam kısmı daha çok şirketle ilgilidir. Reklama giren olur, girmeyen olur. Örneğin HES kablo reklamları vardır ya. Şimdi HES kablonun reklamı normal tüketici hiç ilgilendiren bir şey değil. Ben de elime bir kablo alacaksam, işte HES olsun, başka olsun, bir de endüstriyel kablo bu arada. Bana kablo almak için yapılan bir reklam değil o. O bir HES kablo imajı yaratma reklamıydı. Bir süre sonra onun halka arzı gelecekti. 6 ay boyunca gazetelerde, televizyonlarda hiç daha önce HES kablo görmemiş iken, çünkü görmenize gerek yok. Yani sana satmıyor ki adam. Mesela sen de dükkana bana bir metre HES kablo deniyorsun ki. İki metre kablo işini görecek, bir şey ver falan dedi. Ne yaptılar? Bir araç kurumu buldular. O araç kurumu dedi ki, abi sen HES kablo imajı oluştur. Ya da reklam işte. Bunlar ufak ufak başladı. 6 ay boyunca gitti o reklamlar. Ondan sonra da halka arz edeceklerdi ama başka engeller çıktı. Olmadı. Reklam da böyle bir şekilde yürüyebilir. Şirketin kurumsal imajını pekiştirmek için bir reklam yapabilirsin. Nihayet satış gününde de senin artık hisse senedini satmak için ek bir şey söylemene gerek kalmayabilir. Çünkü zaten insanlar da o bilinci oluşturmuşsundur, o mağazayı oluşturmuşsundur. Aracı kurum bunları yapar. Aracı kurum bunların dışında bunlara geçiyorum, bunlardan bahsettik. Ticari durumunun tespiti. Bir tane hukuk firması bulunur. Bu durum tespiti dediğimiz piyasada due diligence denir, yavurcası. Türkçe terminoloji olarak da maalesef yok, böyle bunun tam bir karşılığı bulunamadı. Hani böyle aracı kurumların kurumsal finansçıları kendi aralarında konuşurken bir diligence başladım, bir diligence'den geçtik falan derler. Onun tamamı Türkçe'den değil, Türkçe karşılığı olmadığından. Hukuk firması ne yapar? Gelir şirkete. Şirketin faaliyetleri mevzuata uygun mu diye bakar. Örneğin kimyasal bir şeyler üreten bir şirketin deterjan fabrikasının çevre etki değerlendirme raporun var mı? Bir. Kimyasal ürün üretmek için bilmem ne Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan izin alman lazım. İki. Belediyeden izin alman lazım. Üretim yaptığın tesisin, arsanın tapusu senin mi? Başkasınınsa kiraladıysan kira kontratı var mı? Tapu senin değil. Kira kontratı yok. Lan kaçak çalışıyorsun orada. Koca fabrikayı kurmuş. Var. Bu da var. Yani şirketin tüm faaliyetleri her tür hukuki mevzuata uygun mu? İşte belediye yangın tüpü ister. Bilmem nerelerde yangın tüpü olacak. Yangın kovası olacak. Bunlar var mı? Bunlara varana kadar bakar. Hukuk firması. Davaların var mı? İşçilerin işten atmışsın. Haksız yere. İşçiler sana dava açmış. Ya da bir yere işte mal satmışsın, parasını ödememiş, mahkemelik olmuşsun yani. Sen haklısın diyeyim ya, senin olacağın var. Ya da yeni bir bina yapmışsın, ek bina. Ondan sonra o başkasının yanındaki arsasına taşmış. Onun hakkına tecavüz etmişsin. Ya da bambaşka davalar, hiç aklımıza gelmeyen şeyler olabilir. Bütün bunlara bakar ve riskleri ortaya çıkartır. Bu kısım göründüğünden çok daha önemlidir. Hukuki risklerin bir kısmı gerçekleşmesi halinde şirketleri batırır. Öyle acayip davalar açılabilir ki hakikaten şirketin faaliyetini sonlandıracak, şirketi anormal tazminatlara çarptıracak davalar açılabilir. Şirket de halka açılırken yeni ortak olarak bizi çağıracak ya, bütün bunları söylemek zorunda. Sen de onu bilerek bilmen lazım. Sen şunu bilirsen Türkcell'e ortak olmaya çağırıyorum sizi. Yani yeni ortak olmaya. Ondan sonra şirketin değeri 15 milyar dolar. fiyattan 3-5 para arasında Türklerin ortağı olduğunu da bilmezdi. Ama şunu biliyorsan ki eğer yönetim problemlerinden dolayı Türkiye'de 2 milyar dolarlık bir dava açılmışsa İsviçre'de yarın öbür gün Türkiye'nin aleyhine konuştuğunuz bir şirketten bu kadar para çıkacak demektir. Bunu bilirsen yapacağın yatırım başka, bilmezsen yapacağın yatırım başka. Dolayısıyla hukuk firmaları bunları çıkartır ortaya. Ve onunla ilgili bir raporu vardır. Bu da halka açıklanır. Tabii ki konsorsiyum üyeleri, yatırımcılar şunlar bunlar bakar. Bağımsız denetçi, görevini biliyorsunuz zaten çok kısa bütün şirketin mali tablolarını inceler, denetler. Bu olmuş burada. Şimdi bu. Ama bazı durumlarda bağımsız denetçi görüş vermekten kaçınabilir. Bir örnekler de gördüm. Bağımsız denetçi der ki bu şirketin muhasebe kayıtları olması gereken şekilde tutulmuyor. Üstelik adaba aykırı, dolayısıyla ben buna çok güvenmiyorum diye bir rapor çıkarttım. Böyle durumda halka arz olmaz zaten. Halka açıldıktan sonra böyle bağımsız denetim raporu çıkmış şirketler de vardır. Onları da yani yakınlarınız varsa bilmenizde fark etmenizde fayda var. Reklam tarafından da bahsettik. Bir işletme öğrencisi şirket faaliyet raporunu okumaktan keyif almanın gerektiği. Vallahi. Neden? Normal bir insanın ondan keyif alacağını zannetmiyorum. Ama işletme öğrencisi. Normal değil. Ha, o zaman olur. Ya, ben Boğaziçi'nde işletme okurken ne zamandı ya? 4. sınıftayım. Bankalarla alakalı bir ders oluyor. Ondan sonra bir yerden bankalar kanunu geçti eline. İşte bankalar gibi bir bahsediyor. Şu kadarcık cep çarpışır. Şöyle şuraya koyuyor. Ben bunu okurum dedim. Hadi bakayım şöyle bir küçücük bir şey. Akşam gittim yoksa o zaman 9 falan diye böyle. Başladım bankalar kanunu okuyorum. 3. sayfasında gözüm kapandı. Ertesi gün 12'de uyandım. Konumu yani, yani, Boğaz manzaralı çünkü. Boğaz manzaralı ama ben geldim. Ya tam da değil yani şöyle. Oturmuşum bunu bile 15 saat orada uyumuşum. 15 saat ya. O rekordum yani. Ben bile uyumadım bir daha yani. O yüzden ben bir daha bankalar kanunu okumadım. Elimi almadım yani. Korktum ve koydular peşine. Ya faaliyet raporu okumakta sonsuz fayda var. Sizden nane geçtik sizlerden birer ikişer tane okumakta sonsuz fayda var. Tabii ki yani 10 tane izah ben oku demiyorum. Birbirinin benzeridir. Ama ne yapıldığını görmek anlamında çok fazla şey öğretir. Yarın öbür gün tutup da aynı işi yapmak durumunda kaldığınızda hele inanılmaz fazla şey öğretir. Bir faaliyet raporu öğret. Ben okudum, bir süre okudum. Hatta artık yazıyorum ya. Açık kuruluşlar bildiğine faaliyet raporlarını yazıyorum da. Şimdilerde faaliyet raporlarının bazı reklamları, çalışmaları kullanılıyor. O sıkıcı ifadeyi biraz rahatlatmak böyle bir çareye başvurmuşlar. En son Türkat Petrol'ün faaliyet raporunu gördük. Pek güzel olmuş. Böyle sanatsal bir içerik de kazanmış. Bir tarafta çok ciddi şeyler okurken öbür tarafta da gözümüz, gönlümüz ferahlıyor yani. Demek ki daha kabul edilebilir diye ancak böyle geliyor. Evet. Yani herkesin derdi aynı olduğu için kimse okuyamıyor. Yani keyif olarak okunacak bir şey değil o. Mecburiyetten okuduğumuz bir şey ama azıcık bir tat katma çabaları var. Hatta yarışmaları düzenleniyor. Tasarım yarışmaları. Faaliyet raporu tasarım yarışmaları var. Tabın falan güzel faaliyet raporları var mesela. Dördüncü. Hava yolları. Pardon ben B olarak. Tab. Şirketler biraz ona dönüyor daha okutmaya çalışıyorlar. Onun bir sebebi de şudur. STK kurumsal yönetim ilkelerinde bir sürü zorunluluk getirdi. Dolayısıyla faaliyet raporlarında açıklanması gereken 5 milyon tane daha koşul geldi. İşte yönetimin incik cincik tüm detay şeylerini de anlatmak durumundasınız. Önceden daha keyif eder bir şey yani. 10 sayfalık faaliyet raporu da çıkarabilirsin. İçinde hiçbir şey zaten bahsetmeyen 100 sayfalık raporu da çıkarabilirsin. Ama şirketin şeyine bağlıydı. Şimdi biraz kurumsal yönetim raporu, denetim raporu, kurumsal bilmem ne raporu, şunlar bunlar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla faaliyet raporu da daha hacimli ve daha çok bilgi üretir hale geldi. Daha hacimli ve daha hukuki zorunluluktan kaynaklanan bir içerik var iken onu bir noktak için azıcık istememiz gerekiyor. Mecbur kalın da onun hakkında. İyi bir şey, iyi bir şey. Yani gerçekten bunun iyi bir şey. Evet, bu okunsa çok çok iyi olur. Ben size izahname örneği de göstereceğim yani. Şimdi konsorsiyum kabaca mantığını anlattım. Şirketiniz aracı kurumunu seçtiniz. Eğer ufak tefek bir şirketseniz o aracı kurum sizin bütün işinizi, halka arz sürecinizi, şuyunu buyunu tek başına götürür. Biraz orta ve büyük ölçekli şirketseniz başka kurumlarla konsorsiyum kurmak istenir. Birkaç sebepten. Bir, onların da satış ağına ulaşmak istersiniz. Sen bir aracı kurumsun. 10.000 tane müşterin var. Senin ulaşabileceğin kitle o kadar. Yanında bir tane daha aracı kurumu aldın mı? Yine 1000 kişiye ulaşıyorsun. Bir aracı kurumu daha aldın mı? 30.000 kişiye ulaşıyorsun. 3 kurum birden satmaya kalktığında daha geniş bir kitleye ulaşabilirsin. Daha iyi bir fiyata satabilirsin. Şirketi. Ve daha çok tepki getirir, daha ciddi bir kitle haline dönüşür. Tek başına ben satıyorsam benim işlem görmeye başladım yine KB'de. Benim yatırımcılarım arasında işlem görür. Sadece 5 kurumdan sattığımızda bir sürü insan kendi arasında dolaştırabilir. Dolayısıyla konsorsiyum genelde kurulur, fayda bir şeydir. Bir de riski azaltır. Ben tek başıma bütün halka arzı, underwrite edeceğime, garanti edeceğime 5 tane kuruma yaydırırım onu. Olur da çok sert bir şey gitti, elimde patladı hisse senetleri. Ben satamadım kimseye, cepten ödemek zorunda kaldıysam 5 kurum bunu paylaşarak öder. Bu anlamda da faydası var. Bakın bu anlamda bir şey değil. Bankalar kredilerini kendi zaman zaman yapıyorlar. Sigorta şirketleri hiç kısmını kendi zaman zaman yapıyorlar. Farklı alanlar inşaat şirketleri yapıyorlar. Aslında çok yabancı olmadığını söylüyorlar. Bir saat var. Bankalar sendikasyon kredisinde çok güzel. Sigortacılar veya transı başka şirketlere tercih falan. Şimdi bazı denetçinin işini bitirdi. Hukuki denetimden geçtim, reklamcımız bir yandan çalışıyor, aracı kurum çalışıyor. Aracı kurum izahnamede tipler oluşturuyor, resmi evrakları da hazırlıyor falan. Tüm evraklar hazırlandı. SSK'ya, İMKB'ye ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruyoruz. SSK'ya ben böyle bir halk arz yapmaya niyetliyim. Evraklarım bunlar, bak incele, uygun görüyorsan bunu kayda al. Burada şöyle bir değişiklik oldu. SSK'nın bugüne kadarki uygulamalarında halka arzı şeye bakıyordu. Kamuya aydınlatma ilkelerine uygunsa halka arzı kayda alıyordu. Yani ne demek? Şirketle ilgili her tür bilgiyi açıklıyorsan sen, herhangi bir şeyi saklamıyorsan, bilgiyi saklamıyorsan bu halka arz kaç paradan satılır mı satılsın? Şirketin faaliyet alanı ne olursa olsun STK buna izin vermek zorunda. STK'nın yaptığı tek denetim her tür bilgi orada mı, yatırımcıya açıklanmış mı? Bu tamamsa geri kalan hiçbir şeye bakmıyor. Yeni kanun bu arada yürürlüğe girmedi. Durum başkanı imzası yazıyor. Yeni kanunda ise bu ifadeler değişiyor. STK artık halka arza onay verecek. Önceden kaydı alıyordun, şimdi onay verecek. Onay verecek şu demek. Şirketle ilgili beğenmediği bir şey varsa o şirket ömür boyu gelemez. Halka arzına hiçbir şekilde izin vermeyecek demek. Bu çok ciddi bir iş. İyi bir kısmı tartışılır. Ama yapımız ülkede yapı böyle gelişiyor şu an. Daha otoriter bir tavır. Daha otoriter, daha merkezli. Bilim rahatsız etkileri var. Ama önceki, bugüne kadar filmden farklı bir şey geçiyoruz. Sisteme geçiyoruz. Kaydı almadan onaylamaya geçiyoruz. STK uzmanı, İMKB uzmanı, genelde evrak üzerinden bakar. Halka arzlarının yarısında da mutlaka bir şirkete giderler. Şirketi yerinde de görürler. Şirket incelemesini yaparlar. Bu şirket hakikaten var mı, orada duruyor mu falan falan diye. Bu incelemeler biraz vakit alır. MKK'ya da başvuruda hisse senetlerini oraya kaydettirirsiniz. Bu şirketin 1 milyon tane hissesi vardır. Bu 1 milyon tane hissenin işte 990 bin tanesi Alt Arslan Burada aittir. 2 tanesi Eşir Mehtap Burada aittir. 3 tanesi Oğlum'a aittir. 5 tanesi Bundan Kim'e aittir falan diye. Tek tek orada kaydı durur. Halka arzdan sonra yeni gelen yatırımcıların da bütün ismini bu bütün kendi teyitleri oluşturulur MKK'da. O yüzden de MKK'ya başlıyoruz. İMKB STK uzmanları şirketi inceledi. STK kaydı aldı. İzahname sürücüler hazırlanmıştı zaten. Bunları gazetede yayınladık. Ve halka her türlü yoldan çağrıda bulunduk. Gel benim sürücülerimi al diye. Halk da geldi. Parasını ödedi. Hisse senetlerini aldı, satışını yaptım. Satış sonuçlarını STK'ya gönderdim, MKB'ye gönderdim, MKK'ya gönderdim. Araç kurum olarak yapıyorum bunu. Ondan sonra borsa yönetimi diyor ki, evet şu gün itibariyle işlem görmeye başlayabilir. Borsa yönetimi niye bu kadar rahatlıyor? Çünkü zaten o ana kadar MKB incelemesini yapmış. Şirketin varlığından emin, belgelerin doğruluğundan emin. Ve benim şirketimin hangi pazarda işlem göreceğine dair orada bir uzman öneride bulunuyor. Diyor ki bu şirket büyüktür, birinci ulusal pazarda işlem verebilir. Yok, o kriterleri karşılamıyor, üçüncü ulusal pazarda işlem görürsün falan diyor. Borsa yönetimi de ona karar verip hisse senetleri işlem görmeye başlıyor. Süreç budur. Bahsettim, geçiyorum. STK ve İMKB uzmanları neye bakıyor? Kalitesiz ve kantitatif incelemelere bakıyor. Aslında özünde aracı kurumun zaten o ana kadar yapıp hazırladığı her tür evrak gerçekten orada var mı diye bir bakıyor. Yani ben demişim ki şirket Kastamonu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'nde bilmem ne adresinde diyor. STK uzmanı gidip orada buluyor şirket. Ha evet buradaymış diye çıkartıyor. Şu kadar kâr etmiştir diyor bazı kim denetçi. Bakıyor mali tablolarına, muhasebesine, bu kadar kâr etmiştir diye çıkartıyor falan. Bunların üzerinden tek tek geçmiyorum. Bilimi merak eden varsa bunu burada rahatlıkla yürütüm. Mali tablolarına. Zaten bir müddet kullanımı açık olacak. Ha bu arada pardon ya ben şey getirdim onu bir şey sanmadım. Bir ton arkası da getirdim. Şey. Muhabbetimiz bitince istediğiniz kadar alıp beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. TTPKB web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin yani bu şeylerden. Yine KBS, TKB bizlerden herhangi bir talep, istek, şu falan geldiğinde bunları zarar eden yerler gibi. En azından ciddi yalan en az kişi bulursunuz. O yüzden şey, bu tür kurumlarla itibata geçmekten çekinmeyin. Şey, bunun sonunda da bununla alakalı ufak bir duyurum olacak unutmazsam. Şimdi, izahname ve sürtüler. İzahname şirketle ilgili, bunu genelde aracı kurum yazar. Şirketle ilgili her tür aklınıza gelecek her tür detay, halka arzla ilgili her tür detay, halka arzla ilgili her tür detay derken şunu kastediyorum. Konsorsiyum kurulursa hangi aracı kurumlar? Hangi aracı kurumların hangi şubelerine başvuracağımız, internet sitesi üzerinden başvurabileceğimiz internet sitelerinin adresleri, Bu senedinin kaç para olduğu, ödemelerinin ne şekilde yapılacağı, ödediğin 1 milyon adet hisse senedin var. Çok talep geldi. 2 milyonluk talep geldi. 1 milyon hisse senedinde bu 2 milyon talebe nasıl dağıtacağım? Dağıtım esasları, usulleri orada yer alır. Senetler ne zaman eline geçecek? Geçtikten sonra tahminen ne zaman işlem görecek? Yani şirketle ilgili bilgilerin dışında halka arzın yapısıyla ilgili yerli yatırımcı ne kadar alacak, yabancı yatırımcı ne kadar alacak, yer yatırımcı hangi fiyattan alacak, yabancı yatırımcı hangi fiyattan alacak? Kredi kartıyla taktikli şeyler yapıyorlar biliyorum. Halka arzlar yapıyorlardı. Özellikle şeyde kamu şirketlerinin halka arzında. İskontolu şeyler satıyorlar. Dolayısıyla yatırımcılar arasında farklı fiyatlardan aynı hissenini alan gruplar olabiliyordu. Bütün bu halka arzının da detayları burada yer alır. Geçenlerde tam bir promosyon başlatmış herhalde. Halka arzından izinle. Elinde kalan şirketlere transfer fiyatı bir kartları var. Hizmet veriyor. Hizmet sunuyorlar. Ücretsiz olarak. Sadakati onu ödüllendirme amaçlı olarak. Doğru. Bir şey ifade edelim. Tahtasfot. Aynen, tahtasfot, doğru. Tahtasfot. Sirkiler ise çok daha kısadır. Nizamname yüzlerce sayfadır. Sirkiler birkaç sayfadır. Bazen belki gazetelerde görürsünüz şöyle bir bütün sayfada işte bilmem neyin halka arz sirkileri diye. Orada özet olarak halka arz bilgileri yer alır. Hangi araştırma gideceksin, nasıl başvuracaksın, şirket fiyatı nedir? Ve şirket hakkında özet bilgiler yer alır. Şimdi yapabilirsem şuradan size göstermeye çalışacağım. Aksel Holding'in izahnamesi. Şurada sayfa numarası var. 265 sayfanın birinin üstündeyiz. İzahname böyle bir şey. Tonlarca yazıyorsun işte. Her bir şey. Altına ne gelirse. Gelmeyenlerde. Aksel aile kesinlikle. Kesinlikle. Yani şey. İzahname ve sirküleri uykudan önce okumak istiyorsanız kap.go.tr kamuya aydınlatma platformu KAP orada bütün halka arz izahnameleri var, sirkülerleri var, her bir şeyler mümkün. Eğer oradan bakamazsınız hani izahname yazın Google'a, sirküler yazın, mutlaka bir şey çıkar karşınıza. Oradan bir ana başlıklara bakmanız bile yeterli. Yani okumunda mali tablolardan gitmiş personel hakkında bilgi, faaliyet alanlarına göre personel sayısı, işte inşaatta çalışan 85 kişi 92'ye çıkmış falan falan dedik ya, böyle artık Allah'ım de öldür yani insanı öyle. Dedim ya, normal bir insan okumaz bunu. Bu şekilde sesler göstereyim. Burada Fenerbahçe tahvilinin sesleri 29 sayı. Bu gazete sayfasında ilan olarak verildiğinde çok daha şey edilir, kısaltılıyordu. Sadece bilen bonoların riski, gelip nereden para gelecek de bonoların faizini ödeyeceğim falan gibi öncük öncük bilgiler, tahvilleri nereden alacağım diye aklınıza gelen sorular varsa onların bütün cevabı da bilgilerde özet olarak yer alır. Burada bir tane izahname koydum. Şimdi halka arz yöntemi, iki tane ana yöntem var. Bir tanesi mevcut payların satışı. mevcut faydanın satışı da yani ben orta hisseleri satıyorum. Elindeki hisseleri satıyorsam halk arzından elde edilen para da benim cebime geliyor çünkü şirketin 1 milyon hissesi varsa 1 milyon hissesi değişmiyor. Onun %50'sine rant sahibim, elimdekilerin yarısını satıyorum. Artık %25'ine rant sahibim, %25'ine siz sahipsiniz. Sizden aldığım parayı da koyduğum cebime tatil edeceğim. Budur. Sermaye artırım yoluyla halka arz şudur. Şirketin 1 milyon tane hissesi var. 500 bin tane daha basar. 1,5 milyon hisseye çıkar. O 500 bin hisseyi tanesi 2 liradan size satar, 1 milyon lira gelir elde eder. Ve o para şirketin kasasına girer. Dolayısıyla şirketi büyütür, şirketin finansmanında kullanılır. Şirketin yatırımı varsa, para ihtiyacı varsa orada değerlenir. Mevcut payların satışı, ortak satışı diye belirlenir. Birinci durum odur. İkinci durum da sermaye arttırımı ile halka arttırır. Birinde para ortaklar, ötekinde şirkete gider. İkincisi genelde tercih edilir. Bu halka arzda paranın nereye gideceği gibi hissenin satışı içinde farklı farklı yöntemler var. Bir talep toplama yöntemi var. Daha doğrusu tersten en altta borsada satış yöntemi var. 1 milyon tane hisse senin satacağım. İddianame yayınladım, tepkileri yayınladım. Dedim ki şu gün pazartesinden itibaren borsada 3 liradan işlem görmeye başlayacak. Tek aracı kurum satıcı, diğer aracı kurumlar alıcı. Diğer aracı kurumlar örneğin 3 lira 1 kuruş, 3 lira 2 kuruştan alış emirleri giyiyorlar. 3 lira 5 kuruştan, 3 lira 10 kuruştan alış emirleri giyiyorlar. Ben bunları satmaya başlıyorum. Ve farklı farklı fiyatlardan borsanın sistemine alış emri giden kurumlara hisse senetlerini veriyorum. Atıyorum 2 günde de bitiriyorum hisse senetleri. Borsada satış yöntemi budur. Talep toplanmak için satış şudur. Ben halka diyorum ki bu hisse senedinin fiyatı 3 lira. Bunu almak için beni şu şu şubelerime ve bu internet sistemden başvuruda bulunabilirsin. Paranı da şu hesaba yatır. İnsanlar bunu 2 günde yaptı. O 2 gün içinde herkes başvurularını giriyor, parasını yatırıyor. Ben 3 lira demiştim, herkese 3 liradan başvurusu oranını da dağıtıyorum senesi. Haftaya da yine kabe işlem görmeye başlıyor. Herkes sahip oluyor senede, sonra işlem görüyor. Talep toplama yönteminde ben yine diyorum ki bu şirketin fiyatı 3 lirayla 2,5 lira arasında. Bu aralıkta bana fiyat talebinizi ve miktar talebinizi verin. Siz teorik olarak yani bireysel yapılış genelde yapmadık ifade edince diyor. Şirketin bilgilerine bakıyorlar. Fiyatlamasını yapıyorlar. 3 lira 2,5 arası mıdır? 3 lira 10 kuruştan 10 milyon, 3 lira 20 kuruştan 5 milyon alıyorum genelde. Böyle böyle talepleri fiyatla beraber topluyorsunuz. Ve en sonunda o şirketi satabileceğiniz en yüksek fiyat oluşuyor. Diyorsunuz ki 3.30'dan ben bu halka arzı kapattım. Herkesi 3.30'dan veriyorsunuz. Şöyle. 3.20 teklif eden alamıyor. 3.10 teklif eden alamıyor. 3.40 teklif eden 3.30'dan almış oluyor. 3.50 teklif eden 3.30'dan almış oluyor. Burada ne sinir? Talep toplama budur. Hem fiyat veriyor yatırımcı hem de şöyle veriyor. Miktar veriyor. İMKB'de farklı farklı fiyatlarda işlem görmek mümkün. En babası prestijli olanı büyük şirketlerin işlem gördüğü ulusal sözlerdir. Ulusal sözlerdir. Koşulları karşılamayanlar. İkinci ulusal sözlerde işlemdir. Kurumsal ürünler sözleri farklı şirketler için yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, varantlar, sertifikalar gibi Gelişim işletmeler piyasası küçük şirketler içindir. İkinci mutfakta koşullarını da karşılayamayacaktır. Servis işlem platformu da aslında borsanın, yine KB'nin incelemediği, kayda almadığı ama insanların kendi aralarında işlem yaptıkları bir ortamdır. Orada çok bir kontrol yok. Mesela ulusal pazarda işlem görmenin koşulları nedir bir şirket için? En az 3 yıl faaliyette bulunacak. Yani ben bugün kocaman bir şirket kurdum, kocaman bir diyelim. 1 milyar sermayeli bir şirket kurabilir miyim? Kurarım. Saksı, ne diyeyim, iPhone kulaklığı üreten bir şirket kurdum. Ama bunu bir sene sonra gelip ulusal pazarda işlem görme başvurusunda bulunamaz. Diğer bir koşulları sağlıklı. En az 3 yıldır işlem faaliyet gösteriyor olacak. Bağımsız denetimden geçecek, o mecbur zaten. Finansmanda hukuki yapıda bir problem olmayacak ve bir takım sayısal kriterler var. Sayısal kriterler nedir? Bunlar da 3 gruba ayrılmış. 3. gruptan başlıyorum. Diyor ki, sattığım hisse senetlerinin değeri en az 30,5 milyon lira olacak. Son 2 yıldır kar ediyor olacaksın. En alta geçtim. Öz sermayende en az 12,2 milyon lira olacak. Eğer bu koşulları sağlıyorsan sen en az şirketini %25'ini kaçman lazım. 15 milyon lira öz sermaye var diyelim. 32 milyon liralık da halka arz yapacaksın. O zaman diyor en az %25 satacaksın. Biraz daha büyük bir şirketsin diyelim. Öz sermayen en altta, ikinci gruba geçtim. 19,5 milyon lira. Sattığın senetlerin değeri 61 milyon lira ise o zaman sen şirketinin %5'ini halka açabilirsin. En az %5'ini halka açabilirsin. 6, 7, 10, 15 gene aç. Ona bir şey demiyorum. Daha da büyük şirketsin. 30,5 milyon grup 1'e geçtim. 30,5 milyon lira sermayen var. Sattığın hisselerin değeri 122 milyon liranın üzerindeyse o zaman senin için minimum halka açık koşulu yok. %20'ni de açabilirsin. %20'yi de açabilirsin. Çünkü diyor ki adam senin %1'in dahi 125 milyon lira ise o kadar büyük bir şirketse zaten burada yeterince işlem görecek senet oluşuyor demek. Yani 125 milyon liralık senet dolaşımda varsa ben sana bir de minimum altı açılma koşulu koymuyorum. Çünkü sen yeterince büyüksün, yeterince likidite olur, yeterince likidite de olur. O yüzden de altı yüz koymuyorum diyor. Ama şirket küçüldükçe seni daha yüksek oranda altı arz yapmaya zorluyor. Bu yapı özetle budur. Ulusal pazar için geçerli. Haliyle bizim şirketlerin çoğu o kadar büyük değil. Biraz daha orta ölçüye indiğimizde ikinci ulusal pazara geliyoruz. Orada da diyor ki satacağın hisselerin değeri en az 6 milyon 100 bin lira ise en az %15 açılacaksın. Satacağın hisselerin değeri 12,2 milyon lira ise en az %5 açacaksın. O büyüklükleri karşılamıyorsan, öz sermayen o kadar büyük. Satacağın senet dönüyorum dönecekine. Satacağın senetlerin değeri o kadar büyükse, öz sermayen o kadar büyükse ikinci ulusal pazara gidiyorsun. Kurumsal ürünler pazarının kısaltması konusu küp. Küpte işlem görenler yatırım ortaklıkları, borsa yatırım fonları, varantılar, sertifikalar gibi ürünle şirketler işlem veriyor. Dolayısıyla genelde buraya yatırım ortaklıkları kutu oluyor. Normal bir şirket kutu olmuyor. Bir de bunun haricinde gelişen işletmeler piyasası vardır. Gelişen işletmeler piyasasının kuralları biraz daha farklı. Bunun modeli Londra'daki London Stock Exchange'in içinde kurulan Alternative Investment Market diye AIM piyasasının kopyasıdır bu. En piyasası çok başarılı piyasa oldu. Özellikle COBİ'leri kendisine çekmekte. Yurt dışındaki pek çok ülkede en piyasasını model aldı. En son İMKB'de aynı işi yaptı. Şimdi gelişen işletmeler piyasasında fark nedir? Burada İMKB logosunun yanında piyasa danışmanı diye bir şey görüyorsunuz. İMKB şunu yaptı. Siz aracı kurum olarak İMKB ile bir anlaşma yapıyorsunuz. Ben piyasa danışmanıyım diye. Piyasa danışmanı olmanın belli koşulları var. İşte elemanlarınız olacak, bilmem altyapınız olacak falan falan. İMKB diyor ki sen piyasa danışmanısın. Sen de gidip küçük şirketleri biliyorsun. Ve bu şirketlerle birebir çalışıyorsun. İzahnamede, bağımsız denetiminde, her şeyinde. Süreç aynı, halka süreci aynı. Fark şurada, eğer yarın öbür gün ters bir şey çıkarsa şirketin faaliyetleriyle ilgili, bildirimleriyle ilgili, o zaman piyasa danışmanı sorumlu bu şirketin hukuki problemlerinden. Yani aracı kurum sorumlu. Aracı kurum bu şirketin abisi gibi elinden tutuyor, İMKB'de şöyle halka arzusudur, böyle işlem yürüdür. İşlem yapmaya başladığından sonra şu şu şu açıklamaları yaparsın diye kamu yayınlatma açıklamalarına varana kadar yardımcı olur şirkete. Yapmazsa aracı kurum ceza yer. GİP'in en önemli özelliği budur. Şirket de taksiye İMKB'den atılır. Yani giriş çıkış daha kolaydır. Sorumluluk da aracı kurumdadır. GİP'in şeyi budur. Başka ne farkı var? Bir takım ek özendirici şeyleri var. Ücret alınmaz işte, İMKB ücret alınmaz, ne kadar ücret alınmaz GİP'e geliyorsan. Ve GİP'e gelecek bir şirket sadece sermaye arttırım yoluyla halka arz eder. Ortak satışı yapan şirketler GİP'e gelemez. Çünkü İMKB ne istiyor? Abicim sen küçük şirketsin diyor. İMKB'ye geliyorsan halka arz eder. Bir finansman ihtiyacı için geliyorsun. Dolayısıyla sermaye arttırımı yap, insanlar sana para koysun, o para şirkete gitmiş, şirketin faaliyetine gitmiş. Ortağın satıyorsa bu bana yaramaz diyor. Sen o zaman şirketi büyütmek için değil, ortak parasını alıp kaçmak için yapıyoruz bu halka arttırıcı. Maliyetler bir halka arzı toplam 100 milyon dolarlık bir ihraç yapıyorsanız, şirketinizin değeri 300 milyon dolar diyelim. İşte birini satıyorsunuz 100 milyon dolar. Bunun %4 ile 7 arasında yani 5 milyon dolarlık bir maliyetiniz oluyor. Önemli bir kısmı. Aracı kurma gidiyor. Buradan görüyorsunuz. Underwriting'li yüklenimli bir halka arzda ağırlıklı maliyet aracı kurumundur. Çünkü aracı kurum underwriting riskini karşılamak için %3-3,5 civarında komisyon ister. Öbür tarafta underwriting olmadan şu kısma bakarsanız orada aracı kurum ben elimden geleni yapacağım şirketin hisselerini satmak için satamazsam da yapacak bir şey yok ne yapalım falan der. Garanti vermez yani. O zaman maliyeti de çok daha düşük olur. Burada şeyi görüyoruz. Son birkaç yıldır halka arz sayılarındaki artışı görüyoruz. Şu çubukla. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Çubukla çizgi. Halka arz sayılarını gösteriyor. Burada halka arzdan elde edilen gelirleri gösteriyor. Şimdi daha çok halka arz var, daha az gelir var. Bu ne demek? Daha küçük şirketler geliyor ortalama. 30 şirketin halka arzından 300 milyon dolar elde ediyorsam demek ki halka arz başına 10 milyon dolar mı yapıyor? 10 milyon dolarla bir büyük var mı? Öbür taraftan şurada ne görüyoruz küçüklükte? Bir tane halka arz var, 1.9 milyar dolar. Vakıf Bankı'dan bu atıyorum. Ve KOBİ'lerin artışını buradan görüyorsunuz. KOBİ'lerde bir artışla mükabele. Büyük ölçekte istediğiniz sayısı çok fazla değişmiyor. İyi olan gelişme nedir? İlk defa bir yabancı şirket bir mekabele kote oldu. İstanbul Finans Merkezi diye bir proje var biliyorsunuz. Finans merkezi olmak demek. Dünyanın her tarafından şirketler, dünyanın her tarafından yatırımcılar senin telefonla işlem yapabiliyor demek. Sen bunun yolunu açıyorsan, mevzuatınla, altyapınla, teknolojinle, şununla bununla buna imkan tanıyorsan, yabancı şirketlerde gelip senin telefonundan para toplayabiliyor. Viyana kökenli bir Türk şirketi, Docomo, galiba Docomo'ydu. Türk Hava Yolları'nın... Türk şirketi Viyana'da kurmuş, Türk Hava Yolları'na yiyecek keyfini hizmet veriyor. Yani Türk uçağa bindiğinizde o kutular, sandviç, bandviç falan yürüyor ya, işte onları yapan şirketi. Şey de toparlaman bildiğin olabilir mi acaba? Çok. Bu Doe & Co'nun Türkiye'ye gelmesiyle Viyana borsasında işlem görmesi arasındaki farkı söyleyerek ikinci senin önemini vurgulayıp ikinci senin bilet adayının nasıl bir etki yaptığına ilişkin önemli bir soru olarak görüyorum. Çünkü bu şekilde düşünür müsünüz bilmiyorum ama bu görüşümü anlat isterim. Doko, Doe & Co veya hem Viyana'da hem de İMKB'de eş zamanlı olarak işlem görmeye başladı. Türksel gibi, Türksel de New York'ta ve İMKB'de eş anlı olarak işlem yapıldı. İki tarafta kote oldu. Türksel, yurt dışındaki kote tek bir dayanmaktır. Doko'da, Türkiye'de kote tek yabancı demektir. Bunların içinde Almanya'da, Londra'da, OTP piyasada, tezgah piyasada işlem gelen senetlerimiz çoktur. Onu da söyleyeyim. Ama kote olan bir tek Türksel vardı. Yani bir borsanın kotasyon koşullarını karşılar. Türksel'de de Doğan Koda da likidite işlemler İMKB'de oluşuyor. Yani İMKB'de işlem yapan yatırımcılar bu şirketin fiyatını belirliyor aslında. Viyana'daki ve New York'taki yatırımcılar İMKB'yi takip ederek oradaki fiyatlamalarını yapıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Volkswagen sedan var mı aramızda? Volkswagen Jetta'sı bilinmez mi? Ben de sorarım. Güzel şirket. Son zamanlarda hissetini almalar falan da yaptı. Volkswagen hissesi almak ister misin? Yatırım yapmak ister misin? İsteyen vardır. Kârlı, güzel, prestijli bilinmez mi? 35 tane fiyatada işlem veriyor. Hangisinden alacaksınız? Düsseldorf'ta, Frankfurt'ta, Londra'da, New York'ta, Mannheim'da, Fransa'da, işte ne bileyim, Berks'te, Kayek'te, 35 tane fiyatada işlem veriyor. Ana fiyat nerede belirleniyor? Ana fiyat Frankfurt'ta belirleniyor. Diğer 34 fiyatının fiyatı Frankfurt'ta. Deutsche Börse. O yüzden şey, Doğan Koy içinde, Türksel içinde fiyat belirleyen fiyatı İMKB. Diğer yeri İMKB'ye bakarak alsat yapıyor. Ya da zaten bir bacağı burada işlem yapıyor, bir bacağı orada işlem yapıyor. Artı faydası ne? Yani niye öyle görünüyor iş? Çünkü alış-satış fiyatları arasındaki fark dar oluyor. Türksel kaç para şu an bilmiyorum aslında. 5.70 diye sallıyorum o zaman. Var mı lan fiyatına? Kaç para? 11.4 lira. 11.4 lira. 11.4. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. 11.40'dan alıp 11.42'den satmak mümkünsünüz diyorsanız. New York'ta yaptığınız 11'den alıp 11.30'dan satmanız mümkün. Redi açılıyor. Likiditenin böyle bir şey var. Faydası var. Dolayısıyla buradan bir miktar daha ucuz alıp bir miktar daha pahalıya satabiliyorsunuz istediğinizde. Ve istediğiniz zaman istediğiniz kadar ucuz bulabiliyorsunuz. 10 bin lira, 100 bin lira Türksel'im var. Anormal bir kurumsal yatırımcıyım. İşte Norveç'in emeklilik fonunu yönetiyorum. 1 milyon lira Türksel'im var. Satacağım. İMKB'de satabilirim. Bir yolda satamam. 1 milyon lira alıcı yine kahvede kademelerde oluşuyorduk. Yok da oluşmuyorduk. İşte 1900-2000 metoda civarında alt taraflar boştu fiyatları. Hemen satabilirsin. Düşük maliyetle alıp satış arasını tutturak diye ses düşüktür. O yüzden de iki bitle nerede oluşuyorsa anlatıyorsa pazar orası da diğerleri bir yılın dahil eder. Halka neden düşünülmüyordu muhabbeti yapmıştık ya başlarda. Halka arz oldu. İşte ondan sonra acılar başlıyor. Kamuya aydınlatma. Şirkette ne olup bitiyorsa anlatıyoruz. Benim Milan'da gelen bir yardımcım istifa etti. Gönderiyorsun o bilgiyi. Üç kişi ayrıldı. Yerine şu kadar adam alacağım. Yönetimden tabii veya şimdi kilit noktalarda. Muhasebecim ayrıldı. Şu oldu, bu oldu falan. Ya da işte elektrik kontağı oldu. Üretime bir gün ara verdik. Su bastı. Bağımsız denetimden geçiyorsun daha önce hayatında öteden. Temettü ödeme zorunluluğu var. Kâr ettin, kârını en az 20'sini dağıtmak zorundasın hukuken. Önceden böyle bir sorumluluğu yok. Sen tamamen patronsun, sana bağlı. İster dağıt, ister dağıtma. %10'unu dağıt, %50'sini dağıt, fark etmez. Burada en az 20'sini dağıtacak. Onun da etrafından dolan durumları var. Ayrı bir ama yasal hüküm değil. Ayrı bir departman kuruyorsun. Yatırımcı ilişkileri departmanı kuruyorsun. Yatırımcı ilişkileri departmanını alacağın adamın lisansı olması lazım. Hem ileride hem kurumsal yönetim lisansı olması lazım. Bu adamı bulacaksın, ona para vereceksin, departmanla ayrı akış süreçleri kuracaksın, onu birine bağlayacaksın, gelen bir genel yardımcısına falan falan. İşte hepsini bir organizasyon kuruyorsun yani ve maliyet. Daha önce hayatında böyle bir kavram yok. Ve denetim komitesi kuruyorsun, denetim kurumunun içinden. Halka sefer derlerinde mutluyuzdur. Bunları geçiyorum. Çeşitli yerlerinde. Halka arzın faydaları ne anlatan seminerler, zirveler falan düzenleniyor. İş adamları verdirmeye çalışıyor. Çok kısa şuraya da yemek istiyorum. En başta demiştim ya, şirket sadece hisse satarak finansman bulmaz, sermaye piyasasından tahvil bono ihraç ile de finansman bulur. Tahvil bonoyu da tahsisi satabilirsiniz tanıdığınız 4-5 kişiye, tanımadığınız 4-5 fona, buna tahsisi satış denir. Onlardan borç alırsınız ve şirketin ihtiyacını onunla karşılarsınız ya da halka satarsınız. Halka satacaksanız da, tahsisli belli birkaç kişiye satacaksanız da bunları SPK'ya kaydettirmeniz gerekiyor. Halka satacaksanız izahname, tepkiler aynı şekilde hazırlanıyor. Bağımsız denetim süreci falan aynıdır, hukuki denetim aynıdır. Hiçbir fark yoktur. Sonra işte şirket ne nitelikte bir tahsis ihraç edeceğine karar veriyor çok sağlam. Yani işte sabit faizim olacak, değişken faizim olacak, 2 yıl vadeli mi, 5 yıl vadeli mi, 6 ay ileri mi faiz ödeyeceğim, 7 mi faiz ödeyeceğim. Bunlar falan konuşuluyor. Tabii ki doğal olarak piyasada diğer faizlere bakılıyor. Aracı kurum, hisse senedi halka arzındaki başından sonuna kadar aynı süreçlerle beraber. Burada şöyle bir yasal zorunluluk var. Tahvil ihraç eden şirket ara ara faiz ödemek zorunda. 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir neyse karar verilen faiz ödemek zorunda. Bu faizlerini ödemelerini aracı kurum üzerinden yapmak zorunda. Böyle bir fark var. Yani şirkete gidip Fenerbahçe tahvilini aldınız. Fenerbahçe size 6 ayda bir faiz ödeyecek. Tamam mı? Aziz Yıldırım'a gidip ver paramı demiyorsunuz. Aracı kurum yapıyor. İzahname birebir aynı. Bütün incik cincik her türlü bilgiyi yer alıyor. Farkı nedir bu sefer? İşte faiz bilgiyi bilgilendiriyor. Faiz şöyle hesaplanır. Değişken faiz ise hazine bonosunun son 3 aylık değerinin ortalamasının bilmem ne kadar riskine 2 puan eklenerek yapılır der. Veya sabit %7'dir bunun oranı. 6 ayda bir işte %3,5'luk kuponlar halinde ödemişler. Tahvil izahnamesini de merak ediyorsanız bulmak mümkün. İMKB'de işlem görebilir ya da görmeyebilir, hangisi sende? Eğer İMKB'de işlem görsün istiyorsanız, o zaman tahvil çıkaran şirketin öz sermayesi en az 1.950.000 lira olmalı. Çıkardığı tahvilin değeri de en az 1.300.000 lira olmalı. Bunların üzerindeki değerlere karşılıyorsa İMKB'de işlem görmeye başlayabilir. Bu benim nispeten daha sevdiğim bir tablo değil. Anlamayı kolaylaştırıyor. Şimdi bir şirket niye tahvil çıkarttı? Niye tuttu? Bankadan kredi almaz. Başlarda azıcık değilmişti ama. Şimdi ikisine de faiz ödüyor mu? Ödüyor. Aşağı yukarı belki benzer faiz ödüyor olabilir. Teminat bankaya gittiğinizde sizden ipotek ister, çek ister, senet ister, teminat ister, yani bir varlık ister kredi almanız için. Tahvilde ise bazen teminat göstermek zorundasınız. Genelde sözünüzü kabul edilir. İşte Akbank tahvil çıkartıyorsa ben 1.000.000 lira borçlanıyorum. Vallahi billahi ödeyeceğim der. Bazı denetçi analizini yapar. Evet ödeyebilir falan der. Ratingçi bazen de ödeyecekler. Ratingçi der ki ben baktım ödeme kabiliyeti var der. Notu şudur der. Banka kredisinde masraflarınız vardır. Eğer ipotek yaptırıyorsunuz, ipotek masrafları var, sigorta var falan diye böyle hani %15'ten kredi aldım, maliyetin %15 değil. %15'ten kredi alıyorsun, onun için ödediğiniz tür paralar var. Senin maliyetin çıkıyor %18'de. Tahvilde de benzer maliyetler var. İşte araç kurma para ödüyorsun, SSK ödüyorsun falan. Fark buralarda geliyor işte. Bankaya kredi almaya gittiğinde sana faizi banka çekiyor. Senin şirketinle ben %18'den kredi ödüyorum diyor. Abi vallahi bile çok iyi yorumdurum, işte şöyle para kazanacağım, bir yerden para yetiyorum arkadaşlar falan. Yok, 18 diyor. Tahvilde piyasa ile beraber şirketinde bir soru söyleme hakkı var. Yani bakıyorsun hazine bonoları %7 ise şirkette, iyi bir şirkette diyorsun ki ben %9'dan tahvilimi satabilirim. Bu eşittir %9'dan borçlanabilirim. Bankadan %18'de kredi almaktansa %9'da bu borcu sağlıyorum. Üzerine maliyetlerim iner. Nihai olarak %10'da borçlanma mümkün olur diyor. Bu ne pardon? Ödeme şeklini belirleyen taraf, bu da çok mühim bir hikayedir. Bankadan bir yıllık kredi aldınız, 10.000.000 dolar. Aradan 3 ay geçti, global kriz çıktı, 2007 krizi. Banka sizi arar, hiç açamadan o 10 milyon liranızı sakır sakır alır. Ama daha varlıklı gelmemişti, işte 9 ay sonra ödeyecek mi falan deme hakkınız olmaz. Çünkü o kredi sözleşmesinde öyle maddeler vardır ki, banka size verdiği krediyi ertesi gün dahi geri çağırabilir. Tak diye bir anda kalırsınız. Bütün yatırımınızın ortasında göreyimde. Dolayısıyla bakarsınız. Tahvilde böyle bir durum yok. Şirketler ki tahvil çıkarıyorum. İki yıl var ile 6 aylık kupon açacağım. Kriz olmuş, olmamış, beni hiç dinlenmez. Ben sözümü tutuyorum. 6 ay gelip sana faizini ödüyorum. Tahvilin en büyük avantajlarından bir durum. Uzun vadeli borçlanma imkanı. Banka size 2 yıl vadeli kredi vermez. Çok baba bir şirket değilsiniz. Tahvilde 2 yıl borçlanabilirsiniz. Burada banka avantajlıdır. Bankaya gittiğinizde bir hafta içinde krediniz çıkar. Yani bizden çalıştığınız bir bankaya da 2 günde krediniz çıkar. Ama tahvil ihtiyaç etmek sıfırdan yapıyorsanız 4 ay. 4 ayda ancak ihtiyaç edersiniz. İhtiyaç maliyetlerini geçiyorum. Çok kalıcı şunu söyleyeyim. Hazine bonosunun 10 olduğu bir ortamda ben tahvilimi satmak istiyorsam 12 önermem lazım yatırımcılara ki gelip benim tahvilimi alabilsinler. Diğer maliyetleri şunları bunları eklediğimde de bana maliyeti %13.70 gibi bir rakama gelir. Yani bono faizleri 10 iken ben %14'le borçlanabildim şirket olarak. Burada bir örnek var. Geçtiğim tahvil piyasası son 3 yılda patladı. Buradaki büyümeyi görüyorsunuz. Sıfırdan 20 yıl sonunu işte 25 milyar doların üzerinde bitireceğiz. Yani 2-3 yılda inanılmaz bir piyasa haline geldi. Bunun önemli bir kısmı bankalardan kaynaklanıyor. Ve bunun en güzel kısmı son sayı. İki yöntemde toparlıyorum. Tekrar ettiğimi biliyorum. Ya yükür satarsınız ya tahvil satarsınız. Tahvili bir sürü çeşidi var. Bunlarla sermaye kesimlerinden şirket kaynak sağlayabilir. Borç alabilir ya da öz sermaye alabilir. Bu işlemler geçmişe nazaran daha kolay, daha hızlı hale getirildi. Maliyetlerinde de iyileştirmeler sağlandı. Dolayısıyla bundan 5 yıl öncesine nazaran şu an herhangi bir halka arz yapmak, tahvil ihraç etmek çok çok daha kolay ve daha az maliyetli. Şimdi siz senede ihraç ettiğinde yeni bir ortak oluyorsunuz. Dolayısıyla bu adam senin kararlarına da ortak, karına da ortak, şirketin faaliyetlerine de ortak. Burada şöyle bir yanlış ifade de görüyorum çok sık ve hiç beklemediğim insanlarla. Hisse senedi sıfır maliyetli kaynak, hisse senedi halka arz en ucuz maliyetli kaynak diye. Tam tersidir. Hisse senedi ihracı öz sermaye en pahalı kaynaktır. Bankadan %15'le kredi alıyorsan ve bunun işine yatırıyorsan neden yapıyorsun bu işi? Çünkü senin işin zaten %30 kazandırıyor sana. %30 kazandıran bir işe giriyorsun sen ki %15'le borç aldığında sen biraz daha para koyup o işe %30 kazanmaya, başkasının parasıyla da para kazanmaya devam ediyorsun. Bu yüzden yapıyorsun zaten borçlanmaya. %15'le borç alıp %10 kazanan bir işe girmiyorsun. O kebirlik olur yani. Durduk yerde para kaybediyorsun yani. %30 kazandığın öz kaynağını sen ortak alıyorsun halk harcılaştığında. Bundan bu basit ne demek? Ama tabii ne oluyor? Şirketin büyüyor, öz sermayesi büyüyor, daha güçlü bir finansal yapısı daha güçlü hale geliyor, daha kolay borçlanabilir hale geliyor falan gibi bir sürü arasından da bahsettik. Tahvilinde en büyük avantajı borçlanma koşullarına şirket karar veriyor. Maliyetli bir miktar avantaj olabilir banka kredisine göre. En büyük avantaj herhangi bir kriz günü bilmem ne falan anında banka krediyi bir çağırabilirken sahilde böyle bir durum yok. Çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı yukarı dinleyin. Teşekkür ediyorum.